بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذهنا سورة آل عمران دریمه حصہ شروع کیږي پدې کې دو مضمونونه دي جهاد او انفاق دواړه کلمتہ مشوا لا اله الا الله محمد رسول الله دا الله توحید منی شبهات ختم دا نبی علیہ السلام رسالت منی شبهات ختم اوز دا دی مسئلے دا پارا خوراولو دا پارا مالو لگوئی محنتو کئی جہادو کئی جہادو کئی خود انفاق و دا جہاد دا پارا دا انفاق او دا جہاد دا پارا اول دا جماعت ضرورت وی نظم او دا جماعت ضرورت وی لا اسلام الا بالجماعت اسلامی محنت او پورا اسلام بغیر دا جماعت ننی شکی دے دا غیر دا پارا مسلمانان یو کیدل غواڑی تب دی دوارو کوگانو شلو آیاتنو کی تر 120 نمبر آیات پوری جماعت دا پارا اصول ذکر گئی چی اوار پکار دے اتفاق او اتحاد پکار دے اتفاق او اتحاد چه برابر شو داغین عرص تو دو نمونی ذکر کئی چه چا دا اصول و تابداری او نکڑا و تکلیف ملاو شو لکاو خود تاو گورا چه غیر رازدارو چه غیر رازدارو او غیر در که ملگر شویو از همت طائفتان منکم ان تفشلا اکلق و خلق نیتونو کم فرق را دا بیا چه کل غیر رازدار نو او دو اصول و پابندی و نو کامیابی و لکا بدر و گورا دها اسباب و نظام و ساتی شفاقید اللہ مدد بندی گی لکا سود شو اللہ طرف تا رجوع کی فدو او خود دا زخم نا فدو او خود دا زخم نا تزڑکی تشکراتو دو خود زخم نه پزړه کې څه شکراتو داغي حکمتونه او اسباب ټول ذکر کړي ته بین پاک باندې چا شکو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء داغي تفصیلی جواب کړي اخیری رکو خلاصه ده طول صورت تا دا اول شلو آیاتنو کی اول شلو آیاتونو کې د تنظیم او د جماعت اصول ذکر کړي. دا تیر عقیده او دا ملغلری دی، دا ملغلری یوزای کی یوزای کی یو ول سر کی یو پک میراث کی او نور وی لا سناو خیشی لا سناو خیوشی یو شی اتفاق کوي، اتفاق لاسونو ورکولو ته نه وایي، لاس په لاس کې ورکی او زړه نه ورکی، لاس په لاس کې ورکی او زړه نه ورکی. دویم صرف د کپارو یو ځایوالی نه دی چې کپاره یو شي، اتفاق نوم دی د وحدت القلب، وحدت العمل، وحدت القول. زړه به یو وي، عقیده به یو وي، عمل به یو وي او خبره به یو وي. وحدات ثلاثه، وحدات ثلاثه وي، زړه به یو وي، عمل به یو وي او خبره به یو وي. لکه غټ لرګی وي، بینچ وي، ګارډر وي او شل کسانی اغو چتئی، لس یوی غاڑی تشی و لس بلی غاڑی تشی. اوس که در طول فکر یو و زڑا چه دا اوچتول غاڑی، دا اوچتول غاڑی، بیا در طول زور یو و طول پا برا زور کهو، زور سو یو و درین د ټولو आवाज یو وو چې اې هو نشه ببر پروتي څنګه بغاډر ببر پروتو او غاډر ببر سي پروتي برابر سي دلې کدي دریو کې په یو کې فرق وو دا بنچ نشي اوچته دي کدي زونو فکر دادي چې اوچت تي شي او زونو وی چې اوچت تي نشي دا گاڑر نوشتی. دویل فکر د ټولو یو دی چوچت اول غواڑی، و یو زور پا قبله کئی، بل پا نرخاته کئی، بل پا کتا کئی، بل پا بارا کئی، اوچت پشی نوشتی. عمل بوم سوی یو، عملوم یو دی، و یو وی اے ہاں بلوی سبارو کا سڑیاں تا ډیر تلوار جوړه کړې ده، یو اے هوي او بلوي صبر وکا، بلوي چې راډي وارو کنو چت پشي نو چتي چې دا ټول یوي پښتانه وي، لا سواچ وي وي راډرو چتو، لا سواچ وي اے هو چې اے هو کی نو کلر کې ورغو کی نو چې دا درې خبري وي دیتا چه کمدنو اتفاق ہوئی. وحدت القلب، وحدت الفکر، چه فکر بسوی یاو، جماعت د دین ام دے چه فکر د طول سوی یاو، عقیده با در طول سوی یاو، عمل با در طول یوی، کردار قانون با در طول سوی یاو، خبر با در طول یووی. دارو بدری قوانین بیو ذکرو. اتقوا الله حق تقاته واتصموا بحبل الله ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. اوس پدا خبره خوريږي او خرچه به کول غواړي او غیر دې بتاسو کې رازدار. دا اتفاق په پینځو اصول ذکر کړي اخیرانه د حفاظت د جماعت د پاره دا چې جماعت محفوظ شي. اول قانون اولنی آیات کې چې عقیده و د ټول یو وي چې عقیده د توحید نوي ټول اعمال اوستي. دویم قران او سنت به قانون وي قران او سنت به قانون وي دانا چې وی افکار او رجال په سی وزو پلان کې سړی چې سوي او هر یو قوم خپل خپل پیش کړي دا ورپسې یاد کی وي واتسمو بحبل الله جميعا. درم ارکان بفعالی خبر آباد ٹولو یووی ارکان با داعی للخیروی ان دا عقیدہ او دا قانون مقوری چه دانوی نو تنزل بوی جاو تنزل لازی ارکان دا جماعت با فعالی بلستنی بنی چاچ کم دنو بلستنی. سلورم ارکان د جماعت په د جماعت په مشن مال لګي د جماعت په مشن به مال لګي. آیت نمبر 115 یو سل په لسم کې چې کله یو انقلابی جماعت وي او بل چاته لاس وګتړی وي دا هغه مکوره غلام وي دا غف قوت فکر غلامی دے بیا غیر لدلائل وی. او پینزم قانون اطلسم 118 آئی کی حفظ الاسرار ضروری دے راز با پڑ ساتی راز با چه کمدنو پڑ ساتی غیر با رازدار نہیں دے پینزو قواعدو بانے و جماعت جوڑی گی. دا اصول خمسہ لتاسیس الجماعت انقلابی جماعت ناغی ودا پنزو اصولی فدے و جوڑی گی جماعت یا و جماعت ترقی پسکی او جماعت و محفوظ پسپاتی کی گی ناغی بیا جدا قوانین دی. اے ایمان والاو اول راوڑو اتق اللہ قد قاتی عقیدہ بد ٹولی ہوئی چھتا گنو عقیدو والا راجمشی سالور غویان دریس پیش پاک رو سبتی جوڑ کی اس سے تم نے جوڑی گی اصل سیز عقیدہ و بنیاد چھ کندنو مضبوطی. یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو و یاریگی دا اللہ پا مناسب یاری دا اللہ باندے مفسرینو اوائل چه دا اللہ مناسب یارا خوڑی رگرانا دا چه دا اللہ مناسب یارا بکو دا اوڑی رگرانا دا بسنگ کی گی مباسوی بی پیدایات منسوخ تے پی سورہ تغابن پایات منسوخ تے آل تووی چه اتق اللہ مستطعتم وریږي دا الله را چې څومره ووسی زمونږ شيوخ ولا مطلب وي په عقیده د ټولو به یو وي. تقوا دو قسمه ده یو تقوا د عقیده ده او بل تقوا د عمل ده. عقیده کې کمې نه معاف کیږي او د عمل کمې قابل د معافی دی. مجادد رحمه الله لیکلی دی چې دا عقیده وړو کې کمه هغه چې کمندنو الله رب العزت نه معاف کړي معمولی کمه دا عقیده الله نه معاف کړي او دا عمل غلط نه غلط کمه قابل له معافیدې خو خدای الله له چې معاف کړي کنه خو قابل له معافیدې. دل دا مراد اغا چه کمدنو تقوا د عقیده دا په عقیده کې به معمولی کم نه کوي چې څنګه د الله مناسب عقیده دا قشانو لره چې الله څنګه ځان خولې ویتقوا الله قد فاتی او یاریږي دا الله نه په مناسب یاری دا الله ابن مسعود معنا کوي وی حق تقاته ایو تواع فلا یوصا و ایو اسکر فلا یمسا و ایو اسکر فلا یکفر تابداری اوکا نافرمانی نیزان ساتا یادوائی روائی ما او شکر کونا قدری مکو ولا تموتن الا انتم مسلمون او ممری تاسو مگر دا چی تاسو غارکی خودن کی اللہ دا یعنی دا نسخہ ہمیشہ استعمال ہو اتقوا اللہ قد قاتی ولا تموتن ممری مگر چی تابدار یعنی تابداری دی اختیار کی رکنا واعتصموا بحبل اللہ جمیع دویم قانون دا ٹولو بیوی مسلمانان قومونی او مسلمانان افرادی د ټولو قانون هغه ویوی چې هغه حبل الله دی کسو خپل مشر هغه له دعوت ورګي افکار الرجال له دعوت ورګي او بلبل مشر له دعوت ورګي مدار رجال به چاپلار په سرو لګي نو قانون با قرآن و سنت کی واتصمو خبرگرام شیخ صاحب رحم اللہ مانا کولا زام بچ کئی ده فتنونا عین سو آدمین بچاو تاوی لا عاصم اليوم معصوم واتصم زان بچ کا چبکم یوسی سڑے زان بچ کئی نو آغک لکنی وی دا کلک نیولی حاصل مانا واتا سیمو زانو ساتی قالو مل مخرجو منها دا دی فتنون او پس بچ کی گو فی دا اللہ پا کتاب نبی علیہ السلام ہوئی عصمت اللی من تمستک بیهی قرآن عصمت تے دا غچا دا پارا لی من تمستک بیهی چاپ قرآن منگولی اولگی چاپ قرآن دی منگولی اولگولی نو دا ذریعہ دی عصمت تا ذریعہ دی کندنو دی عصمت تا پدی بلی اللہ بچو ساتی اعتصام کلک نیول یو نیول دی اعتقادو پدی عقیدہ اولارا دوین نیول پا عملو پدی عملو کا درم د علم او ځان په پویا کا سالورم د قانون کولو د حاکم کو قانوني کا پینځم دعوت او چلو نور ته ورسو دا ټول اعتصام وکا واتصمو بحبل الله کلا کونی وی راستای د الله ابن کثیر روایت ذکر کړل دی چې دا الله رب العزت قران کریم دا الله رسای دا القران حبل الله المتين الممدود من السماء الى الارض قران دا الله رسای دا اسمان نه زمکه تر اوږده کړی دا رسای او تول وی یو چې سړی کاندې ته گزار شي په بغیر د رسای نه نشي خاتې په جهنم د کاندې نه وا پا قرآن بانده روزی پا دیوت روزی زکه و ترسای ہوئی دویم چی اولون سڑی وی او رسای ونی وی نو مقصد ترسیده شی مقصد ترسیده شی پا قرآن کریم ونی وانو مقصد تا پی او رسی مقصد تا پی کمدن او رسی درین لکه رسای اوگدوی نو قرآن دغشان دی اوگد روان دی مسئله روان کری دلائل پی رازی کل زورن رازی کل جه کمدنو بشارتون رازی در رسای پشان دی تڑل روانی و دلکی گی او کلک چه کمدنو روانی کلک روانی چه یو مضمون خلاصی بلو اثر تڑی دره سلورم رسای باندی سڑی چه کمدنو تڑل کئی نو پده بانی تڑلو کا مخلوق یو کول غواړي نو پده یو تڑا مخلوق الله سره یو کول غواړي نو پدې او تاړه پدې باندې چې ګندنه او تاړه په حبل الله باندې یو اتصام د الله په کتاب بغیر د سنتو نه کیږي فذکر مشکات باب قائم کو باب الاعتصام بالکتاب والسنه باب الاعتصام بالکتاب والسنه قران سره و سنت برغي دا و سره تړي ادا لا واتسمو بهبل الله کلا کوني وي رسای دا الله ټول جميعا ټول و تيو شي ټول و تيو شي دي کې اختلاف مکووي ولا تفرقوا دل دل کې گئی وا ولا تفرقوا مکه گئی تاسو دل دل اتفاق فرض کف و تسیمو تفرق حرام کف آغا لام چه بکم بانی شرک و زنا حرام کریو شرک و زنا حرام کریو خمولیانو فرض کف تفرق مدار از من امین اتفاق که فرض اول من اختلاف است که فرض اول من اختلاف است ولا تفرقو دلی دلی که گئی ما رستو ده تفرق بیان کئی مانگ مخ که اویل ده تصور اختلاف موزیر نده خود ده تصور نه تفرق مجوڑا دلبازی مکوا ستا دا تصورو چه ده قرآن تعلیم عام شی او خلقو ته ده صحیح قائد و ده صحیح تعلیمو شی فده با خلقو کی فکر رو چد شی اللہ ده خوشالک خضور و لورکا دبل وبل فکری کوچناج او منهج شریعت نه خلاف نه و شریعت نه خلاف نه دا تفرقی ولا تفرقوا او ډلې ډلې کیږي ما واذكروا نعمت الله ترغیب استعمال د نسخه تا دا نسخه چې دا د حبل الله دا الله د قانون دا نسخه دا آزموده ده دا استعمال شوی نسخه ده دا نه چې په تاسو ته تجربه کوي دا استعمال شوی نسخه ده چې چا استعمال کړی و هغه روړو روړو شو او الله سره وتړل شو او خپل کې وتړل شو الله سره وتړل شو چې قران نو د خپل کې یو بل نه جدا جدا او قاعدا او دا الله نه جدا او علا شفاه فرت بن الله و چه کل حبل الله استعمال کو نخپلو که یو شو اللہ پا بینا قلوبکم او اللہ سر یو شو فان قذکم منا رضی اللہ عنہم و رضو قرآن مجید عجیبہ کتاب دے سمندر پا کزا کے بندئی دوار ٹوکو کے طرف تماشا ببین دائے و عجیبہ تماشا ہوئینا کې کار د دریا به حبا بند چې سالم سمندري ګړګړکای کې رادن نکو د قران قانون او داغه چې کمدنو کمال ویني یو تحریکی او یو جماعتي ته وایي چې دغه څه فائدہ ده د هغه نه مخکې د دنیا حال وګورم او بیا چې هغه پروګرام شروع شي داغه نرستو دو دنیا حالو گورا پتبا سو لگی قرآن نو دو دنیا حال سو سیاسی آلی داو سیاسی طور مرض دنیاوی اس کنتم آدان فیو بل را لگی دلی وی یو با یو را کزو ڈی چوک تا بلار بل بل را کزو ڈی چوک تا زی غرب و غروب دے یو وزری آزمی نداو سر غمی چکا پانچ سالا تیری گی او بل وزری آزم کی گی بیا با جل کے ناس نیما مدالک وزری آزم کی دل دان لزیر ورکول لی چه بیا با ذکر خیری جل کے ناس نیم او یا و پا ملک بانی بند دے یو بل دشمنان شی دشمنانی نا قرآن نمخ کے تاریخو گورا کنتم آدان عداوت ار قسمو عداوت شخصیو عداوت بین القبائلو عداوت قومیو عداوت عالمی اولاد سر خلق دا اولاد دشمنانو دا قرآن فائدہ چنسخ استعمال شوا فاللہ فبین قلوبکم بیاداو مگورا ایک او مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے گاشغر بالکل یوشو بالکل یوشو اخروی مرض او دینی مرض ہو گورا کون تم علا شفا افرت من النار دنیا مرض دیو کو دین مرض علا شفا افرت دوزخ بغاڑ ہوئی اللہ رب العزت نسخہ استعمال شوا نصیحت راگے فانقذکم منہا اللہ راگے نہ بچ گئی سیاسی حالت ٹکا والغاڑے مذہبی حالت ٹکا والغاڑے اعتصام بحبل اللہ دا اللہ رسا ایک لکو نیوا یاد کی نعمت دا اللہ بخل زاننو پاوکی دتاز دشمنان وی نمینہ واچولا ستاسو زلون ترمیان دا نشوی تاسو پا نعمت دا اللہ رونا رونا اووی تاسو پا غاڑ دا دوغل او دکان دی دور نخلاص کری اللہ تاسو رو دینا پا دنیا کی دی جنت زیری رالل دکا رنگی بیانی اللہ تاسو سفل آتونا شاید چی تاسو ہدایت ممائی اولا رو ممائی سم طرف تراشی والتاکم منکم امتو یادون الالخیر درہم قائدہ خبر با در طول یوئی طول با یو طرف تا دعوت ورکوئی که افراد یئی کسی افراد یئی او که جماعتو نئی تنظیمو نا نو طول موضوع یوکی موضوع سکی یا یادون الالخیر یادون الالخیر بس خیر تا خلق بلی طریق کار بدلی نوی دی کرنا موضوع سکی یا وکی نو پی منبر یو سڑے ناس تیغم دا موضوع چیڑی سکول کی پا کرسائے ناس تیغم دا موضوع چیڑی اسپتال کی ڈاکٹر آئے پا منصب ناس تیغم دا موضوع سکی چیڑی نو اختلاف سے نیشتے کنا موضوع سدا یا وادا موضوع یا وکی نو باس نمونہ دی کتا صبح نمونہ مختلف دی شبا زمان با جدا جدا کار کو یو بے پا یو طریقہ کو بل بے پا بل طریقہ کو تو کوئی خیر دے یو بل یو میری ہے بل بل میری ہے دیوانے مم خوش آلے جزا میری ما خو موضوع سکی یا وکی موضوع یا وکی موضوع بسوی یادونا الالخائر یامرونا بالمعروف ینهون عن المنکر بر طول دا کار کوئی تو قرآن در سناسته اغا دیم دا کار کئی دعوت و تبلیغ کی چلی گی اغا دیم سکئی دا کار کئی سکول کالج کے ناسته اغا دیم دا کار کئی دارنگی سیاسی محنت کئی اغا دیم دا کار کئی یادونا الالخیر یامرونا بالمعروف ینهون عن المنکر بعد دا دی کئی بدی کسی اختلاف ہو صرف دم روا چه طریقه کار اختلاف ہو نو بسی دی دار سخه برا والتا کم من کم امتو یا دون الالخیر اوی دی بتاسو کی او جماعت او یا اڑالا ټول مسلمانانو دا فریضه ده چې مسلمانانو کې داسې جماعت وي والدا کوم من کوم او دې پتا اوسو کې هم ماتون یو جماعت او یو ډلا موږ د امت تشریح کړو وا پیر شي وي وي خدا او سو بیا بیا دې شورا یاد والے یادونا ال الخير شراب ولي با خير تا خير دې اسم جامع لخيرات الدنيا والاخره دار دنیا او اخرت د فائدو یو جامع نومو جامع نومو شدا کار کوي الاسلام دین حی اسلام ژوندې دین دی ژوندې دین دی او ژوندې ژوندې پاتې کیږي په حرکت باندې ژوندې ژوندې پاتې کیږي په حرکت باندې کله حرکت نه کوي نو دی به خرابېږي حرکت نه کوي نو دی به سکیږي خرابېږي به نو کتا سو بقا غواړي دا د سمې عقیدې او د قانون والا بقا غواړي نو دعوت شروع کړي یادونه ال خیر په کار دې تاسو د دوو نه لس شي د لسو نه شل شي د شلو نه سل شي او زیاتی کی دعوت پا چلوئی دانا چی وزدک کیو یو اللہ یو ایت اسفا او زیاتی کی بنا ویدی پتا سکی او جماعت او یو اڈالا یو دون ایلال خیر شراب علی الوکی خیر دا دا مکی دعوت تے ویا امورونا بالمارو پیاناونا آئین منکر دا دی کمدنو مدنی دعوت تے یو دون ایلال خیر فیامرون بالمعروف وینهون عن المنکر دعوت باللسان او بل دعوت بالسنان یدعون الی الخير او یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر یو شی دغه خیر قران دی کنه او قران کې معروف او منکر بیان کړی دی خیر قران دی سورۃ النحل دیر شم آیات کې وای وقیل للذین تقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا قالوا خيرا قال الله رب العزت خير چې کمنو نازل کړل دي اسم جامع لكل ما يقرب الى الله ويبعد من سخطه خير ارغسيز چې سره الله ته نږدې کوي او دا الله د کار نه لري کوي فدا خير دي ویو طریقہ دعوتو او بل طریقہ امر بالمعروف نیان المنکرو اصولی چاشی و دیوینی امر او نهی دوارو که حالا سبیل الاستعلا ضروری دا شب کی گنیشتی رو دی حالا سبیل الاستعلا نو آغا دا حاکم کار دے مجلزہ بے دا امر دے نزی شڑک تو دا ته کول شي دا ته کورو کته کور به مو نه کی ته لا چې کمنو بهر یادې ندایو دون ال الخير دا دعوت بل لسان دی بس فضائل وایا دعوت کا حدو ال الله على بصیرت انا ومن تبعني بس دا کار دی او امر او نهي دا دا حاکم کار دی صدا چې کلم حکومت دے برابر شو بس بیا درز گاڑے بروانی امر بالمعروف والا گاڑے راگے ہوئی غرب دکان میں بندے ہوئی امر بالمعروف گاڑے راگے بس غرب دکان میں بندے بیا بیلو تو مجد نیسے صرف چھے گاڑے سیشی راشی او دا سی تیر شنی دکانوں نے بسی امر بالمعروف گاڑے راگے بیا وہ کسا ختم ہے وہ تربیت دیروی ضرورت تر تا تسکیہ نفس مکی دور کشی ہوا کنا دا دینا بغیر نکی گی سعودی والا دا امر بالمعروف محکمہ ختم کرا صحیح دا کنا لکہ عام طور شو دادا چی امر بالمعروف والاو امر بالمعروف اگر ختم کرا زکا محمد ابن سلیمان چی دے دادا انگریز پیشارو چلی گی امر بالمعروف بھی تینا سکرا ختم کرا عام خلق دا ہوئی خو حقیقت دا دی چې امر بالمعروف ولا دومره ناروا راغستیو چې هغه دې کمندو هغه امر بالمعروف محکمه بدنامه کړی و محکمه بدنامه کړی و هغه وی دادی سکی مونږ سره کړو مونږ چې دی بدین کوي او دی پدې کې به دیني شروع کړه دا محکمه ختم کړه صرف د حج او د عمره په ځایونو کې حرمینو کې دا نور سعودي نه ختم کړه ارادې څه چل کړی د دې وجنه د دیندارو نه هغه دین بدنام شي دا تزکیه نفس انتهایی ضروری و چې هغه دینو کې او د دین په جامع کې دا هغه خلکو نه چې قصه واوري چې دا دې څه کولو دی امر بالمعروف او دا هغه سپینه کندوره او سر رومال ویو سر رومال ویو دا هغه داسې ناروا شروع کړل او رشوتونه شروع کړل او سنور سيزونه پس هغه دې له خپل پولیس ته یې دیوي اکا با کئی وی آغا با کئی فاغی تینا چه کمنا مواتاگان چه سوا ختم کرد آغای تی ختم کرد مداغی دا پارا تسکیه ضروری وا چه امر بالمعروف نیان المنکرو کی یادون الالخیر راب علی وجه کمنا خلق نی کہتا آو حکم با کئی الالخیر خیر تا ویا امرونا حکم با کئی تنیکو عمالو اولوی نی کمل توحید دی وانا او نال المنکر او سنت تی او من بکیل گنانا غرط منکر شرک او بیدت تی وولای قوم المفلحون دا خلق چی امدیلی کامیاب ندی میشن بپاتی شی بو دنیا بانده ولا تکنو کاللزینا دا زورنا ذکر که و تخوید ولا تفرقو چه کل جه کمدنو مقصد یو نشی او आवाज یو نشي نو اختلاف پرازي نو مکه گئی دا کسان غندا چډل ډلی شو یو چې کمنو اډل ډلی شو هغه ډل ډلی شو کل ذینا تفرقو مکه گئی دا کسان غندې چې هغه ډل ډلی شو ډل کې دوه وجه سوا واختلفو او اختلاف وکړو من بعد ما جاتم جام البینات پس دینا چرال اللی تستاب دلیلونا ساب دلیلونا رالل اختلافی اوکا آغین ارستو مجتہیدین تکیمی اختلاف کرده ده دا من بعد ما جاہم البینات تے پائی کی بینوی پائی کی ساب اوازی دلیل نوی آغا اختلاف پا دے کے داخل ننے دا آغای اختلاف اگر دی وجہ نو چی بینا نو ساب دلیل نو اغه یو د یو د لاندې کو بل د بل لاندې کو مجتهد له الله پاک اختلاف اجر ورکي پاکي ول اجر ورکي او هغه ته وي اختلاف العلماء رحمت چې اختلاف د علماء سره رحمت ته اختلاف د علماء سره رحمت ته چې لګای اتحادی خلاف راغې ردې کې مونږ په فقہ کې وایو چې بس وای مسله متحد فیها څه تورې دې دې دې کړه مساله متحد فیها او سات دې متحد فیها نو څه دې او سات دې وای چې کله کمزای کې اتحاد راشي وای کې وسط شي راشي او زموږ چې کمزای کې اتحاد راشي نو کوپر او اسلام غربا غربا غربا غربا یو وای چې را پادا او بل وای چې نه دا ولکه تاسو مصیبت ته خدای باندې پرسه شي شروع کړل چې اتحاد راغی نو وسات راغی او د په اتحاد کې په یوبل وای دا په ډیر د شیطانانو روجي دا شیطانان ولکه د خدای باندې اتحاد په ځای کې دا چا ویلی دی یار ستاسو دغه ته کوم نن اوره سیدا ذهن دی اوره سیدو چې با سیر د ټولو پروژه او د ټولو اختر دي سي یوې د ټولو دنیا ټول کوا او نور علمانوی چې نه بلاد قریبو د بلاد بعیدو څه دی فرق دی نو بس صحیح شو فداغی دغه اتحاد استادغه تدی کی کوپر او اسلام او شیطان او دې ته ساجت دی دازه دا زمونږه ته کمنو تنگ نظری ده اتحاد کم ځای کې راشي فالت او سات راشي او زمونږه کې تنگی راشي غوبل شروع شي بس یو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په مذهب باندې مونږ بیا نه پوهیږو واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او دې اختلاف کو پس دې نه شرال له تصاب دلیلونه اولئک لهم داخلك دل عذاب لوی یوم تبیض وجوه پاغره چې سپین بیزنی مخونه کم مخونه مسپینی ور عقیده یو و قانون یو اواز یو دا مخونه بسی سپین چه عقیده کې فرق راغه قانون کې فرق راغه اواز کې فرق راغه دک به تور مخی دا به تور مخی دی وجنا معنی وکړه چې سپین به مخونه د اهل سنت والجماعت او تور به مخونه د اهل بدعت زکای تفرق کړل دی کنه پاره چې سپین به سپین والی نه مراد هغه خوشحالی ده یو خوشاله وي دویم د سپین والی نه مراد عزتمن دی چې دوی به عزتمن دي سپین روبي وي یعنی مخونه به عزتمن به دی توروالی نه مراد یو ملامت شرمیده شرمنده وی او بل پریشان وی دیر فاما الذین ورجا کسان دی په اجمال کې سپین مخی مخ کړل او تفصیل کې تور مخی مخ کړل زکا چې اجمال کې سپین مخی عزتمندو به عزتمند به مخ کړل او په تفصیل کې تور مخی مخ کړل زکر علاج پزای کی مریض مخی کی گی علاج پزای کی مریض مخی کی گی فاما اللذین سودت وجوهم نارچہ آکستانی تور بی مخونہ دادائی فتبوئے لشی آکفر تم بعد ایمانکم آیت آسو کفر کڑاو رسو دی ایمان نستاز سنا بعد ایمانکم نا مراد دانا دا چگنی اول مومن و بیا کافر شن مرتد تا آیات شامل لے بل چاہتا نا دے بعد ایمان کوم مطلب دا دی چې لکه علاوه د ایمان نه لکه ایمان پرې خوده نو کې ابتدا ان پرې خوده او بقا ان پرې خوده لې ټول ته شامل لې اکبرتم بعد ایمان کوم یا زنو ویلو چې فطرتي ایمان پرې خوده غو فطري ایمان اکبرتم بعد ایمان کوم آیات او چې کمنو کفر کو پرستو دی ایمان نه او سکه عذاب لرا دوجه دینا چه تاسو کفر کاو اوار چه آکسانو چه سپین بای مخونه دا دی دی بای پر احمد دا اللہ کی او دی بای پدی که آمیشا ففی رحمت اللہ نمورا جنت تی دی بای پدی که آمیشا هم فی آخالدون آمیت دا مضمون تلک آیات اللہ دا معمولی مگرنا دا چه دا تکمو ایلشو دا دی آیاتون دا اللہ لو علم دل را تا تا بالکل مناسب او د حکمت مطابق بلا کې بالکل رښتیا او د حکمت مطابق هم الله او د الله شهرازه کې زیاتی او د الله رب العزت شهرازه کې زیاتی او په مخلوقات باندې چې شامو خونه تور کی خدا تعالی به زیاته نه کو خدای ځان په خپل تور کړو ظلم للعالمین مسله توحید راوړه چه تنظیم بھی مسئلے لجوڑا ولی شی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ صِرْفِ اللَّهَ لَلَا اللَّهَ لِلَّهَ لِلَّهَ چه فاسمانو کی دعا چه بزمان کی دی وَاِلَى اللَّهِ تُرْجَوْ الْمُورِ او اللَّهَ تَبُوا اپس کرشی طول معاملے اللَّهَ تَبُوا درے گی نشی بطا بلگی چه کار دے کڑا و کنو دے کڑے کون تم خیر آمتن تنویر بر قائدہ سالے سا پدرم اصل باندی پدرے مسل پاگی بارے چه کمدنو تنویر بیسا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ترغیب الی اشاعت التوحید و سنن و تردید الشرک والبدع توحید و سنت خوراولو تا ترغیب دے او شرک او بدعت رد کولو تا اگیتا چه کمدنو ترغیب کونتم خیر امت نخرجت لنناس پر دواړو یا څونو کې لږ تابو ته فکر نه کړي مخکې وی ول تکم منکم امته پتا شکر یو جماعت دا سی وی چې دا غدا کاری اوس وې تاسو رټولو دا کار دی دیوانه پر کوم شو ذمہواری د ټول امت خو چې زنو ادا کړه نو ذمہواری د ټولو ختمه شو خو که زنو ادا نه کړو ټول په ګناهګار دی پوانا شروع زیمواری دا چا دا دا طول امت زیمواری دا چا با دا کار کئی دا طول امت دا زیمواری دا او که زنو کسانو اکڑا زنو خلقو اکڑا زنو عالمانو یعنی هر علاقه که زن عالم زن خلق دا سشتا چا چې کمدنو مسله بیانې کار کوي نو د نورو ذمہواری فارغ شو چې هغه په خوشاله او مدد وسره کاو په دې پوهیږي دوای وتا کولا مدد وسره کاو زمونږ استاد مشرف خان مولوی صاحب دې الله خصاتی پیژنېلو مشهور منطقي زمو استاد دې الله دې عمر صحت کې برکت واچي نو زه ملاقات نتلم همار ته چې ما خپکه کې امام کله کله مونږه لیټ غون تکې شو ما ته وی چپشکو زه خو صح خوشاله خپکه کېم څنګه وی چې تر نشي نوم زه خوشاله وای زکه چې زه ستاره کار نشم کولای دا مساله نشم بیانولې نو زه دوره صح خوشاله ما چې شکر دې مرتبه کې خوم زمایي سشته ما ته سبق کوله دې زما ذمہواری پاره را دې زکه ته بیان نه دادا څنګه لکه چې دې بیانو زما ذمہواری دې پاره را کړې د خدای باندې دې کار کاوه وي مراد دل تکېړو مراد وې زه صح خوشاله نو دادا چې یو عالم مساله بیانې او نور په خوشاله خلکو ته وای کې نه وته او دې بیانې به زموږ پیټه سپکړلې لګا او چې و ته لاله نشه دې خیر ها نسی یا دا درو پاله مزا دا زو دل د دې مواري مس پک شي پته به ولګي وارو کا لوړ به پېږي فدا چې نور په خوشاله په ذمہواری د ټول امت ته د دې وجنا عالمان وي چې دا فرض کفایي دې نو خلکو په نظر کې دا چې کمندونو معمولی شي دي حالانکه دا ډېر خطرناک دي ډېر خطرناک دي زګه کچرتا یو تنو نکړنو ټول ګناګار دي که یو تنو نکړه او ذمہواری چې ادا نکړنو ټول بس شي ګناګاری دي دا ذمہواری اهم ده کم از کم بل ترغیب ور کول په کار دي چې دا کار وکا او چې څوک یې کوي باغې خوشحالي دل سي په کار دي وکونتم خیر امتن سوره بقره کې موږ د آیات وضاحت کړو شهدا علی الناس سره صحیح او ټول خبره ویلو چې ضرورت د دې خبرې ده چې امت سره دا احساس بیدار شي د ټول امت فکر څه شي یو شي چې ځنې کسان مساله کوي ځنې وسره د پیسو څه کوي تعاون کوي ځنې کسان وته دوا کوي ځنې لسانی تایید کوي د ټول امت په کیسه اجری او ذمہواری به ټول نشه شي خاطر شي ټول خلکو بیان نشي کولای که کولای شي کولای شي بیان د پاره تامرون بالمعروف علم د معروف ضروری دی کنه ضروری منکر راتکای د دې لپاره علم ضروری دی کنه ضروری نو امیان دا کار کولای شي دا خوان نشي کولای هغه غریبانو خو صرف دومره کولای شي شویر دین خشه دی او الله دې موږ له عمل کولو توفیق سکی راکی او زمونږ د ټولو کامیابی د الله په حکمونو کې د نبی علی سلام په طریقو کې دا لند لند خبرې کولې چې تفصیل ته کاغذ لړ شي اجر او ورته وي چې دا څنګه وکړو به وته سوې عالمان وته وي تاسو په مسلو سره کار نه وي وته کنه وي دا وتر دی و جنوې چې د کوم مسلې سره کارول بیا به خلوبیت نیولې دی وی وی تبلیغیانو اینه یعنی المنکر نکی اینه یعنی المنکر علم غواری علم غواری سنگ اوکی اگه اینه یعنی المنکر اگه لڑشی و پنجاب کې چې کمدنا سڑی تا وی چه دا کار دی غلط تی اگه چه ولی غلط تی سی چلی چه غلط تی دی بو تسوی چه زن چه دوری ون تا دلتا بی باغا پا لور والی دمرا بی والی چه بسوس خیمه جو کڑی بس اگه دورا کئی چه ترغیب مرغیب ورکی سڑی ری ون تا بوزی رو رو بکار کی گی بیا بس اگه پا خپل وس پڑ دی ټول کار ته په یو سړی مکوا چې ټول به څنګه نو یو سړی کوي بس هغه امر بالمعروف کوي تنر شنا یې نه منکر وکړ بس ټول خو نشي کولای دا خبره ده دا د ټول امت ذمہ داری ده چې زونو کسان وکړه نو ذمہ واری څه شو ادا شو خو چې نور په خوشاله وسره تعاون کو وسره څه کو تعاون کو او کله کې ودا دا غونډانو چې ولکه څه وګړو ته ری بنو غړي خدای دې ورکه لري ته عمر باندې کونتم خیر امتن یی تاسو بهتر امت کونتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تفسیر فی ظلال القرآن هغه د کمنو دی ده یو عجیب خبر لیکل ده وای کونتم خیر امتن اخرجت اظهرت نوی تاسو فغیب الغیب کی فی علم اللہ تعالی نا ازلنا فی علم اللہ تعالی فی غیب الغیب پدی کے جکم ننو دا اللہ پا علم کی تاسو یو بہترین جماعت ہوئی ستاسو نمک کی دیر جماعتو نو خواغیلا دا خیر امت اللہ کب ورکڑے شوئے ندے دا وی تاسو دا اللہ پا علم کی یو خاص مقیلہ اللہ ایخی وی چکلا دا مخینا میدان سمشی او دا قومی اصلاحات و تربیتو نسشی وشی تاسو با عالمی انقلاب راولی نو اخرجت بیا براخ کارکڑی شی تاسو تاسو اوس میدان تکڑی شوی اخرجت لن ناس را میدان تکڑی شوی دا خلقو دا پارا استاسو کار چه کمدنو اغا دانه ده چه تجه کمدنو روڑو نسم کا تداو کا تداو کا ستاق کار دانه ده ستاق کار داره چه داس نظام بقائمه تردی پوری ورسو اخیری بیشن ذکر کو تأمرون بالمعروف و تنهونان المنکر لیظهره علالدینی کلیه شهداء آلن نه ده اخیری بیشن ذکر کو ده دین مخ که دیتا برارت سنگا ده طول پدی که شامل نی د مکی دور لاکړه کاکړه هغه په ټوله شامل ده د مکی دور او دارنګي د دې خبرې د حاکمیت د پاره مختلف قسمه تحریکونه چلیږي کله چې کمندنو ضرورت وي هغه د دعوت اومدا مکی مدنی مهنت د امر بالمعروف نهی عن المنکر د اسلام حاکم کول د دې کله ضرورت وي کله مهنت اگر چه کمدنو دیوی چه دفی دو شبهاتو تسوی ضرورتوی کلا چه کمدنو دا دی محاسنو بیانولو تسوی ضرورتوی کلا اقلانیت مقابلی تسوی ضرورتوی وقت بگوری کلا چه کمدنو مولانا سندی رحمه اللہ تعالی فرمائی چه کلا یو انقلاب تضرورتی چه انقلاب سنانیوی دا توری انقلابوی کلا انقلاب لسانیوی اگر تسوی ضرورتوی وی زدم اغا ذکر کردی دی پا خطباتو کی ویزد شیخ الهند شکری آد آکوم چه شیخ الهند رحمه اللہ و تعالی اغا ما تا چه کمدنو جهاد ظاهر او جهاد باطن دوار رو خودل اس من جهاد ظاهر او باطن ست و ست من بل سوائیو اغا وی جهاد ظاهر اغا جهاد مسلح تی وی دیم ما تا خول دی او جهاد باطن دا باطل مقابلہ او انقلاب د پاره خلق تیارول دعوت چلول ویدا جهاد باطن ویدا ما تقول دي چې فکری خلق تیارول او د خلقو فکر اسلامي انقلاب ته جوړول ویدا ما تقول دي ویزو اوس چې کمندنو راغلم 1938 کې چراغه ویزو اوس راغلم د دې لپاره چې زه چې کمندنو جهاد باطن مهنت داغی محنت وکم او کار وکم دا ټول بده کې شامل دي د دې نتیجه و راځي تأمرون بالمعروف و تنهون عن تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر پړمبر تأمرون بالمعروف ها تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ستا صبح حکم کوي د نه کای عمر به کوي د بدای نه او یقین به کوي په مدد د الله باندې او تؤمنون باندې پوښوي ایمان مخکې پکارو او دلته رستو راوړو یو نقطه تکمیل د ایمان په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کیږي تکمیل د ایمان په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کیږي دویم دلته د ایمان نه مراد یقین کول دي په مدد د الله باندې یقین کول په مدد د الله رب العزت چه تو دا محنت که نو یقینو کا چه اللہ با دی مدد کئی ولو آمن آلو کتاب او کیمان را وڑے وی کتاب ولو نو دا بولا خواه دی با ام خیر امتن که داخل شویو کرن خسن دین ایمان دار او زیاد دین نافرمان دی یارا چه دا زیاد زمان نافرمان شو او مقابلی تا زمان گا ادری دل نو دی خوب زمان میشن خراب کی جواب لئی ازروکم اللہ دا بلکل زرن نشیدر قول تاسول رام مگر دخلی با دی را دی که ظاہر مانا که بلکل تکلیف نشی در کول تاسول را مگر تکلیف در کول شی یا اللہ مامڑا که جمڑا نشما لیس مطلب دی ضرر نموراد ضرر بدنی او دا ازی نموراد ضرر لسانی دا قرآن مانا کردی دا 186 نمبر آیات کیو گورا یو سلش بگتی آئیم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا ولا تسمعن كنا وی اوری با تکلیف دیر وچی اوری نا دخلی با دیر دینی دلتا دا ازینا مراد دخلی با دیر دینی لا یزروکم بلکل زرد نشی در کول تاستا الا عذاب مگر دخلی با دیر دی وی یقاتلوکم او که جنگی کی تاستا نو اڑی با تاستا دوبری آئی دا شرمی دلو کار دینو اڑی با تاستا وی یقاتلوکم یولوکم الادبار یوالوکم الادبار دیده شرمولو دو پار دالا فضرانو زم اخشری تاویل وی خلق دا تجمع شوه دی او قوم دا تجمع شوه دی وجنی دی زم اخشری و تاوی این قومی تجمعو و بی قتلی تحدسو فلا ابالی بی جمعهم فا این کل جمعهم مؤنسو و این قومی تجمعو و بی قتلی تحدسو بزما قوم را جمع شوی دی و به قتل تحدثو او زما د قتل خبرې کوي خلا ابالی به جمعهم زما را دې ورا غونډې د لوبانه څه پروا نشته زکا فإن كل جمع مؤنسو هر جمع مؤنسی په تعویل جماعتون مؤنس نه هر جمع مؤنسی قران وی هر جمع مؤنس تا یولوکم ال ادبار دوبری واړی او دا د کمندونو بغیر چرود رزار بخیږي وَيُقَاتِلُوكُمُ الْأَدْبَارُ وَيُقَاتِلُوكُمْ او کدی جنگی کی تاو سران وڑی تاو سشاگانی سم لا انصرون بیاوات دی مدد نکڑیشی سم لا انصرون بیا دامو آورا شر دی با مدد نکڑیشی تاکی فی زکر آوڑی چودرے گا زکر دال سم لا انصرون دی یولوکم نلان دی نرے کدی یولوکم نلان دی وین بیا نون حضب کول پکارو جزا و نن حلق دی ولوکم نن حذف تے نبیاد دینام نن حذف کول بکار سم اللہ ینصرو خدا دو این یقاتلوکم نلان دینا دے دا ما بیا اوی ما مانا اکڑا بیا دام واورا چردی با بالکل مدد نشی کولے که قتال کئی کنکی خدای دا اللہ را طرف نمنصور تا دی مشن دا سدے چپائے که اللہ را دی مدد نکی یعنی که جنگ کئی او کنکی سم اللہ ینصرون بیا وردی مدد نکړیشي زوري با تعالی مزلا دا د کندنو وای مسلمانانو ته یو تاریخی په منظر ذکر کړي يهود هغه ذلیل شو ولی هغه خپل کار پرې خوده کار پرې خوده ذلیل شو اے مسلمانانو لک پدې کې ځان وګوره کتا سو خپل مشن او خپل پروګرام پرې خوده کتا سو بم څه شي ذلیل بشي کله ذلت نزان بچکای کنتم خیر امه نخرجت للناس فل میشن لراشا فل میشن لراشا زوربت علیم الذله تا پکړه شو بدی باندې غلامی او ذلت شرطم چې اومندل شي شرط چې اومندل شي ذلیل وي شرط چې اومندل شي يهودي به ذلیل وي او بنی اسرائیل ز کندره به ذلیل غلامی تدی دموگو رچی دا گاڑو کی گردی گاڑو کی گردی پا گاڑو کی گردی دلی زدن دا گاڑو کی خسپیم گردی فرانٹ سیٹ کی ناستی دا سخه پر دا زلت غلامی دی دا خواهش غلام دی دا روپای غلام دی با دارس غلامی او دا غلامای خوی امر ازن ندی علاول اداویو چه مقابل که خو مسلمانی کنا نو سنو شویلی کنا چه مقابل کی سی مسلمانی چه اکم مسلمان مقابل کی داغن زیاد زلیلی نو ده سر بنور سکھائی دیا چه اگر داغو غلامی نو ده سر بسکھائی چه مقابل کی مسلمانی بیا گور چه یهودی زلیل ده او کنن ده غربات علیم الزلہ تا پکڑے شوی ده پدیبان زلت او غلامی اینوان سقیفو شابر شیخ صبر رحم اللہ تعالی فرمائل وی یهودی پلار اوزیو پا پونو خطلو پوڑا ہے پیچھا نہیں پھر پوڑو بانے خطل نو پلار بیچے کم ننو یا وہ پوڑا ہے پر خودا اپا بلا بانے بیخ پا کے خودا او دیزوی با پا ارا پوڑا ہے پا کے خودا نو دا پلار دیزوی تو ہوئی بی بچے پا ارا پوڑا ہے پا مگدا دی سر بوٹسو لیگی دی سر بوٹسو خوارا ہے تو گو رکھنا دې سره بوت سکیږي سولیږي هغه ورته بابا خبره دی صحیح ده خو چې بلې پونه ته خبره سمن پتلون مشلیږي په بلې پونه ته خبره سوال نه سم پتلون مشلیږي پرده را نه دي دا خوار دي دلیل دي زورې با تعالی مزللا آی نماز وقفو چرته هم چې دې مونډلې شي ها کله ذلت نه ځان بچ کی الا بحبل من الله مگر پر سایر الله باندې واتسمو بحبل الله چې الله رسول راشي او حبل من الناس یا چې کوم نور سایر خلقو سم مطلب یو بحبل من الناس یا پر سایر خلقو چې مستامن شي مستامن شي ذم یا د موحدین و مسلمانانو سره روغو کی درم چې د خلکو غلام شي چې خذلیل شي چې خذلیل شي نو دا مذهب د زمن به مایوش به حلمد یعنی خ کامل به ذلیل شي په حبل من الناس او پر سایه د خلکو او خپل شوی په کار د الله کې او ټاپک له شو بده باندې خواري دار دی وجنا چې یقینا دی انکار کوي دا انکار کوي دا سر د الله نه او وجل به پیغمبرانو لره به جرما دار دی وجنا چې یقینا دی نا فرمانی کولا او دی د حد نه تیرې کو لیسو سوا د خو خو یا د بد بد یعنی خوب کیمشتا بشارت هغه خو تور کوي چې سوق په خپل میشن کامیابو په خپل کار چلو را نه کان کامیاب پاتې شو لیسو سوان نیزی طول برابر یعنی هر بیش گمام بر که خالی باش فلن خودتا می باش لیسو سوان نیزی تکمن طول برابر من آل کتاب زنی دو کتاب والا اونا یو طول گئی دی امتون یو اڈالا دا قائمتون یتون آلا لیلی یتون آیات اللہ یو مانا ادری دن کی چمونس کی ولاری اولولی تلاوت کی دا اللہ آیاتونو په طرفونو د شپه کې او سجده کوي نو مطلب د الله عبادت کې د شپې او د شپې په عبادت کې قیام او سجده اوږده اولادي نو قیام کې به قران لولي او سجده کې دعاګانې کوو نو قائمتون یتلون آیات الله یانا الله دیوما حضرت سے معنا کوي امتون یو ټولګه ده قائمتون ولاړ په حق باندې قائمتون یو ټولګه ده ولاړ په حق کلک په حق ولاړ دي یتلون آیات الله یتلون یبینون التوحید بیانې توحید بیانې چې کندنو توحید او بیانې د الله کتاب یتلون آیات الله انا الليل وطرف النشفه کی او دای قوم الليل قوم یسجدون او دای سجده کی صرف الله تا صرف الله تا سجده کی یقین کی په الله پر درستانه یعنی ټول ایمانیات منی او حکم کی دنه کی عمره کی د بادینا یعنی مشن امران اغست یا امرون بالمعروف وانهون عن المنکر عمره کی د کمندو د بادینا او تیزی کی تلوار کئی قرآن مجید کی تکم دا یو ساریعو ساریعو راشی رضی مطلب پا شوق او پا مین نیکی کول دی شوق پانی او پا مین بانیس کول دی نیکی کول شوق سرا او مین سرا پرنشو اگر تاسو چې په شوق او پا مین سی ناسی دی خیر سرا اولی تاسو بانی چالا وڑی خیر منګ کله حاضرې واره ته چې څوک کې نه ته څوک نه کې نه آزاد پاکستان نه ورته څوک کې نه کې دي ګینی نو خپل بستر دې زیو دي نشي چا باندې پرور وسو زور مور نشته تاسو نه راځه د پات پاتې دي چې کور نه راغله درس لوي او دلته به چې کمونو لکه بستر ته ودو لګنه انو لګره دې څه مطلب او په سید راول وي د کور نه درس د پاره او دلته به ودې خدا تاسو خدا الله حق ته هغه وکي زمون خو نه دي کاره خلکه خبر ادا ده چې په شوق الحمدلله ناشې غني دا د شپې چې کمونو نه ستولي ګران ده صحیح ده ګران اشد وطن چې دني راغلي قرآن مې سورته مزمل کې ګران ګران کار دي دی و دوی نه دغه ول نه دغه نه خو باندې نو یو ساریونه مره په خپل شو په خپل مینا تا چې د کور نه راغلی په زور چاره اوسی هته چې شابهزا خان په خپل شوق ته بستر را واغسته په خپل شوق ته قران را واغسته چې زسه لازم قران لازم دا د په یو ساریونه مزل ودریږي په خپل شوق څه شي ودریږي دا د الله په مون کې پیدا کی لکه دا ضروری شه ده چې دا نیکی سره په خپل شوق وکي او لکه څنګه نه سره مړه بس پرې دوا ملک تلاوت کو بیا په شوق پرې دا یو د ورکاته بس نور خبرې مو کوی زل ذکر شوق باندې چې زمونږ نه کو سره شوق پیدا شي قران حکم کړي ساري یو شته کنه نه روان دي ساري یو شوق سره وکي مړ د نن چې مړ وو مړ وو رب ګروب رب یو ساري یو نه دا مطلب نه چې ګيري بدل کړي امر دیو نو ساریونه دا مطلب دی فاستبقو دا مطلب دی په شوق باندې نه کول په مینا باندې دا دی الله زمون کیفیت نصیب کی وایو ساریونه فل خیرات شپه دا کنه نو دې کې دواګانې قبلي کی الله دې ټولو نیکانو او نیک اعمال او صفاتونه او د نیکانو خلقو چې کم اوصاف کی او د الله کم خوختي الله دې چې کمونه دې قران مجید ته چې کوم عاجزان فقیران ناس دې کناري نه خزانانه دې الله دې ټول ته نصیب کړي چې کوم کارونه د الله باندې شي الله رب العزت دې زموږونو تور کړي الله دې دې موږ اوسنتي الله رب العزت دې موږ داسې جوړ کړي چې څنګه الله خوخي واولائک من الصالحین او دا خلق چې دې نه کانونه او دا کامیابونه پما يفلو من خیر دا سالورم قانون د جماعت د پاره د جماعت د پاره د میشن د پاره مال ضروری دی مال ضروری دی چې دوی وجه کمندنو مال را جمع کوي بیت المال وی بیت المال وی په پاغه وجه کمندنو داعیان یو ځای ته او بل ځای ته لیږي چا وکړي کې د دعوت ضرورت ته هوار شهدا کرایواله دا غي نه کرای مال های نه کرای مال ال ته ورشي بیان وو کې چانه وساخ لینا ستا ودا کرای وی ته خپل بیان وکړه چې دل تلال شي بیانو کې او دې چانه پیسې و نخلی خلق وته کړ ظلم کې بد را دی وته مو وای اوس پدا سر کې کې باندې خلق وای چې ګوره دې بیا راغه مونږ کان زور ټوم ولا پیسې نه ورکو او دې بیا چې کم دنو مونږ ته بیان کړي خو معلومی کې دا چې دا سړی زمونږ سره خیر خواه خیر خواله نو ارکان د جماعت هغه به چې کمر به جماعت مال لګي الله رب العزت ته دا په مونږ کې پیدا کی یو ملګری خبره کوله په زما په فلسطین ملسطین کې چې د عربو نه تلم دې دې میو وی لکه دې چې ته لګلم دا کاروبارونه کنه خلکو ویال ته تلو ما وی یو بودی سره زما غب شپ جوړ شپا کاروباري نه دې پیاغان اما اسی من گپ لگاو پیاغان ما تووی چه زمان هر یو یهودی دخپل مزدوره د تنخا داغی چه کمدنو لطم ایسا دا من به یهودیت دا پارا منتخب کرده چه ماهانه منگا کم تنخالو یا من کم مزدوریو کو نبدی که لطم اما منگا دا یهودیت دا پارا ورکو ویتاسو د اسلام د پارا سورا ورکوی ما سر کتک ما سر کتک دا لکه اهم خبر وا چه زڑه پزان بانی چه کمدنو کی دی چه زبر اسلام دا پارا ماهانا دور روپای ورکو کلگی اکڑی دی اسلام دا پارا بزا خرچکو بیا داغی مختلف زیرنی دی ورکی دی خود اسلام دا ترقی دا پارا مال لگاول دین دا ترقی دا پارا فما یفعلو من خیرین دا آیات وو عامو خوشی القرآن رحم الله خاص تو بی ارکان دا جماعت تو بجماعت مال لگئی دا دی خیر نه خاص خیر واغس چه انفاق مالیو در عروان دو زجرون دو وجد اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ کب دینی نلگئی نو فائدا نکئی کب دنیا لگئی نو مسلو ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا دو آیاتون دو وجد دا خیر لگ خاص تو فما یفعلو من خیر او هغه چې کوي د سنیکی فلن یکفروه نو بالکل با نا قدری ونکړی شي د دې نه کای نا قدری به ونکړی شي والله علیهم بالمتقین الله په یو په اخلاص کوونکو باندې ير اور کای یقینا کسان چې انکار وکړو دا توغنی ان ومالو بالکل با بچنه کی دینا بچنه کی دیلارا او بالکل به فائدہ ورنه کی دیلارا مالونه دیونه اولادونه دی عذاب د الله نه معلوم فاولای کا اصحاب النار دایره دوزخیان دی بو په دې کې همیشه پاسلو ما انفقون فی هذه الحیات الدنیا کته وای چې دی خوړیر خرچی کی خدای یې خرچو مثال ذکر گئی دا کوم خرچو مثال لې یو چې خرچ کوي دی د پاره د شرکیاتو د الیه او باطلو په زیارتونو باندې په دې باندې خرچي دوی نفقه اليهود علی علماءه چې يهوديان په خپل مليانو خرچ کوي لکه مشرکان شیعاګان هغه په خپل مليانو په خپل پیرانو خرچ کوي په موږ غټه خرچه وکړو په خپل پیرانو مليانو په هغه باندې خرچ کوي خو یې درې هغه خرچه چې د اسلام خلاف دی د اسلام درارته اولو د پاره او د اسلام د پاره دغه د پاره کوي چې په دې موږ اسلام راړتاو لکه سوره انفال کې وایي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ان جيو باندې او یو سو بل سو په دې باندې مال لګي چې مسلمانان په گمراه کړو سلورم دنیا کې نوم ناموس تپاره کوي نوم ناموس تپاره بنگلا جوړ کړي کور جوړ کړي گاڑی اغستیو چې خلک مو جلګړلې وځي دا ټول چې دي سوشه دا ټول دا غیر مثال دی ما سلمان فقون مثال لا چې لګیې دی په دې جوړ معمول کې پشان د سیلای وې چې په دې کې ګالای وي چور اسیږي فصل له قوم تا چې زیاتې کړي په خپل ځانونو نو هلاک کې دی را دا فصل سیلای ولګي دا فصل هلاک کې مطلب دا دی چې فصل خمه زیدار شوه دی او ناسپای کې سره آلا یا خدای پاک سیلای څه شو رااله او فصل چې کمندنو تاس ناس کو سره غلای مو ادرازو غلای و سره فصل چې کمندنو ټول تباو برباد کړ د کشان دې دی خرچه دې خرچي کې اتر افر دې غربار دې خورده د اسا کې دې په شان دې سیلای دا دا عقیده و تور رسیدنو چربور او چه مل شنو ایسو نشتا آغا جهان تا دا منتقل کیگی پوانا شوی صرف یو خبر دا تاپوس ورد چه تاسو تاپوسو کی لکا دا دری پتی دی یو دوا دری تا یو دی یهودی دی بلی شایی دی یو بلی مسلمان دی چه سیلہ رالا و گلہ رالا دا پکې فرق کوي چې دا د مسلمان نه وتی پریدو او دا بل به شکو فرق کوي د دې څه مطلب دی چې اصحابت هر څه قوم ظلمو ان بصهم فهلكت چې ظالمانو فصل دوره سي دا غته باقي دا خو د مسلمانانو فصل دوره سي دوم ته باقي د دې ظلمو ان بصهم د تفصیل څه مطلب دی جواب دی چې د مسلمان فصل کپا گلائی تبا شو او د صبرو کنو تبا نده ځکه الله په اللہ غیر نصور کئی خور کئی عجر پی اللہ ور کئی عجر پی اللہ ور کئی او د مشرک اگا چه تبا شو نسم شو تبا شو ندی وجنا دا مشرک اگا تبا دے او دا مسلمان اگا تبا وما ظلمهم اللہ زیادتے ندکڑا اللہ پا دیبانے خودی پا قلو زانون زیادتے کئی یا ایو الذین آمنو دا پینزم قائده پینزم قائده چارکان دا جماعت دا پار ضروری دا چاگئی دی رازو نا پڑ ساتی نو خیر دی پتاسو کی رازدار نی غیر دې پتا سو کې رازدار نه دي. چکاله تاو په جندل او دې لستر چې څوک چې کمندنو ایسامی عقیدی والی دی سوک غلط عقیدی والی دی سوک دی صحیح میشن والی دی سوک دی غلط میشن والی دی پچستان اغیاری آغا چه کمدنو پشورا کی مپریدہ غیر دی بتاسو کی رازدار نی داغی وجوہات ذکر گئی داغی وجوہات ذکر گئی تقریبا لس وجہ ذکر گئی چه دا لره کده زاننا ده پا درهم دل بیارا ورو اولی ویلو لا اتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون بیعوی یا ایو الذین آمنوا انتو تیو فریقا من الذین اوتو الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اس بیعوی لا تتخذو بطانتا من دونکم راز ولا ورنکی راز خبر ولا ورنکی او راز ولا ورنکی بطانا اگر ازدار ایتو ہوئی نو دا حفظ الاسرار دا یو اہم سیزو تا بچه کمدنو مشورہ کری دا دعوت دا پارا چه پلانکی زیتا مسئلہ بیان اول غواڑی جماعت لگل غواڑی عالمان لگل غواڑی دعوتا چه کمدنو مشورہ کری او دل تا بدو راز پاش کړي غ خلکو ته وای چې مولان در په سرالي دا خلک ګورې ټیکو نه ده نو ستا منصوبه وا د کامیابی نه مخه تباشي بلکې در استیدلو نه مخه به ختم شي عمل به پهونه کې د دې وجنا غیر په رازار نه جوړه تاسو هغه کتاب کې ویل دي مفید طالبین جلد اول کې چه من کتما سر رهو بلغا مرادهو شته بگی کنه من کتما سر رهو بلغا مرادهو چا چه خپل راز پرتو ساتو فده بچه کمدنو خپل مراد تسشی او رسی خپل مراد تب او رسی لا تتخذو بطانتان چه اسلامی تاریخو گوره ده ابتدانا نو چه مسلمانانو تا کم تکلیف رسیدل ده ردا ورتر دینه رسیدل او چه غیر به گرازدار شوی او راز پاش شوی راز پاش شوی او کوشش تغیار وکړه چې مسلمانانو کې خپل رازدار کی نه خپل رازدار پکې کی نه او د مسلمانانو رازونه موږ لاره وې د دې وجنا دا ډېر د احتیاط خبره ډېر د احتیاط کله نا کله اغیار دا سی زی تخپل سڑی او رسی چه پاغی بانی چه کمدنو دا مسلمان گمان ام نکی گی جدا بغیری بلکل باقاعدہ احدیت او رسی لکه چه دا مسجد نبوی امامی مطبع پی گمانو که جدا بغیر غیر رازداری او انگریز چه کمدنو دا ترکو دا خلافت پا دور که دا مسجد نبوی امام چه کمدنو آغا انگریزو آغا زیتا رسولیو آغا زیتا رسولیو بیا ترکو یو کتابم سے گمدنو شائع کرده ال اعترافات پنم باننی ال اعترافات لجاسوس الانگلیزی عربائی کی ده سبکی آغا سڑیدہ سے تکٹو کوم کڑی دی زکار آمی تو بے پکشتا نا جاسوسان نی دای لکا وزای او بل بل صفه لگته بالکل شیطانان دی بالکل دای چې مړی گیم کنه نو په دک ټایم کې ووم دی د جاسوسۍ سره یو خبره کوي لکه کپرس کې یو جاسوس پونی ولې شي اسلامی حکومت تر سر سګي قلم کوي خو دغه ټایم کې وده داسې خبره کوي کنه چې پای کې ووم د مسلمانان په هغه یو بل باندې را لګي خپل کار به کوي هم یا دروغ یا رختیا خلا کسا چل با دیکن دار دی دیر لیا رامی تو بی دا دیر دی احتیاط خبر دا چه کم دا اسلام سا خدمت کول غواړي عالمی او خزمون پشان چه دا ترغیب مرغیب خبری کئی لکا او اللہ یو دیو شریک وی صدار نشتے ہو پیغمبر علیہ السلام طریقو کې د کامیابی کې نو غیر طریقو کې ناکامه دي کو خود خدای ټول کې نه راواله وتا ټول دی راځي دا موږ درس کې څه وایو دې کې خود کافر هندو سیک عیسائی ډوګرا هر یو دی راځي سبت له کې ته خبره خدای پاک لړ کې واچول او څه شو مسلمان شو دا ول هغه ته خبره ده چې هغه منسوبه لري فکر لري چې زبر د غیر مشن ختموم څنګه او د اسلام مشن مغالب کومه څنګه هغه دا خبره کوي مونږه تا ټول کې نه و ټول ټول راځي وای الله خوشاله کا بیٹھ جاو بیٹھ جاو د مونږه پنجاب کی لاهور کې مسجد شهدا کې څه کم خطیب سیف دې پیندا شیخ ابراہیم الله شاگرد قاضی یونس انور سے مشر عالم نسپینگیره نو آغا داغا جماعت کی جیمان دنو دی سر چار چا پیرا داد ہائی کول جماعت تی نو لکا غڑ غڑ خلقو تموز لراجی او ما شا اللہ ساده بیان کئی او با دس بجی دی جماعت تلار شی نزائی با بکی امومی دن نا گری بیا با بار ناستی دس بجی او 12 بجی بیان شروع کئی ایک بجا ختمی ایک بجا او ساده ساده بیان کی خود کول بیان کی نو آغل حکومت یو جاسوس ورکو جاسوسی ورسرکو او آغل کد آغل دائی زیتور سوچ خادمی خادمی بس آغل بو سر لکر حمسا قرآن مجیدو کمرین اوڑو و راڑو بس آرو لکر ما لگده لگده جاسوسی او آغل دی کمدنو سواق پس حکومت لدا خپل کار استفا ورکلا او تایی چه بس اللہ اتاسو خوشا لکی زمانو رضا دیبتینا بس زد حضرت یقینی خادم شم بس بلکل د حضرت پشاندی گیره پر خود او دا آغا پشاندی رومان بے مصر کڑے ہو سم کانا او بس آغا مستقل خادم شو آغای و سر سد مقصد دا پارا کڑو او آغا بدا اللہ دا اللہ دا رسول خبر اکولو جوڑا آغا صحیح مسلمان منگ لکو دی خدای راولی ما مخد پرو بلس کال دل ته غره غلی و دا و جنسو می جنسو ول ادارو ول زیرا دی ما تیر یو کارو کې تاسو په کال کې یو ځل راځي تاسو ته سخت تکلیف سخت تکلیف دا بیا ګونیا شپه پس راځي دا راځي ريجستر راکې یو څلور پنځه طالبان موږ راکې داخل کې ځان مو سره هر درجه کې سبق کوم یو تاسو له بجر شو سیم کې سبا دل دړلې زموږ د مدرسې کې چې سچي کې هغه تاسو ته وي نو مازه تاسو په نظر کې چې مونږ کوم بدګماني درنده به خدای ختم کړي ما تاسو په کومه چې پاس راشي نو تاسو مونږ تاسو په دغه موږ څه چل کړی دی مونږ به تاسو هغه څه وایو چې مونږ تاسو خلاف څه کړی نو مونږ تاسو مونږ وایو چې مونږ دا کړی دی مونږ دا کړی دی خو ما تاسو مونږ سره کې نه وي ارڅ کې درس کې ارڅ کې شریک کړی را سره او په تاسو هم پته ولګي چې مونږ څه وایو زموږ څه کار دی او تاسو به شکونه مکونه نه مو کیسه زموږ نه مطلب نه والله که سم نه کړو مونږ بدګمان او ډیپټي دا کنه ما نه مې ډیپټي دا کوي کنه ډیپټي دا مې کوي دلته به ډیپټي م کوي ډوډا بدلم مونږ درکو به هم خپل تنخواه دالې نه تنخواه دا څه خبره ده خدای مونږ سره خو دې کې نه نو خبره ده جیل کې ما درس کو نو یو دغه وی افسر وي ته به چې درس کوي زه به تاسو سره کس کې نو ما چې تاسو وای دا ټول له قانون لسته درس لرځي په پلان کې کمره کې مولا درس کې هغه ته سکنه کې هغه ته خپل کمرې والي کې او ار یو وي چې کمرې والي وي چې مونږ به سره درس کوو مونږ به درس سره درس کوو نو ما مې نه پرې ده کنه ما ستاسو سره چا دی نه مې پرې ده کنه ول وتا ته اوسه د شکرم چې زه قرآن بندو ما نو ما را پرې ده کنه نه پرې ده ما ستاسو باندې څه بوځ دی وینا وې ته تم څه وای په دې درس کې ما ستاسو دا څه چالو کړ چې ته کینې زما په اردو کې درس کوم ته راځه وینا طالب زه په خپل خپل کس وګورم هغه به راځي تاسو به کینې ما ټیک ته زما سبا خیر درس کوم چې تاسو په خپل کس راشي یو ما درس په ټیم کې پولیس والا سوال جواب کوم هغه ته وای چې کس راولې کې درس ټیم نه ها هغه ورته وای چې تاسو نن درس کوی خیر دې ببل درولې ما درسو کو بدل به تبیاوي ما راولې کې درس لګه کنه کس راولې کې به پولیس والو شینوار استاد وته مونږ وې ودل لند کوتل خو سخ برېلې و هغه هغه چې کوم نو وکې ناشته هغه ته تصویر کو نو ویل خو هغه کې ناشته هغه ما وی مایرا پلانکه پلانکه صورت وی صورت حجرات ما وی کنی لطر کو واسوات کو فوق صوت النبی دا خبری ما بری وکی دبر لیانو دا نمائزه که ده نور و نوری ناشته شیخو بسکی واوری نو پا طریقه طریقه ومی آغا ویلی آغا وی یه را کل مولای خوش زمان ده شیخ بول مورید ویلو خواه ده خرکا وې چې زموږ شي خپل مرید وره نو دا ته به دا څه پارچا بدګماني نه کوي ما دا څه کړه خبره کوله چې دا زموږ د ځنې خلک پارچا بدګماني نه کوي نو کته څه کوي چې دې جوړېږي ته کای څه ته کوم دا څه غټ کار کوي د اسلام د پاره او ټول دنیا د په ما ته کای څه شي بل الله توحید بیانوي خدای دې به ټول خلک راولي خدای دې ته کینې چې کله چې اسلام او شنو خبره ده دا او چې کندر د منسو باندې خبرې دي چې دای نو چې کله دا سه جماعت او داغي تاریخ تو غوري داغي ته ضرر رسیدلې دا بر دغه نه رسیدلې د خپل کس نه نکدی و به ګمان نه تا کړی خپل کس ته کړی خدا ډیر زیات د احتیاط خبره ده او نن سبا به دې کې خغټه به احتیاط کیږي یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا بطانة من دونکم بلکی که دا سی سڑی چه کمننو دغو کی چه زن عالمی تنظیمون چه کم دی عالمی دا وڑا وڑا دا تنظیمون دی دا کسان دی عالمی تنظیمون چه دی او اغی زن غٹ کارو نکی دا اغی اغا غٹ کسان چه کمننو اغا دا اغا غٹو خلقو خلق دی دا اغی سلو پایی که لکا دی کم دا سی دی چه دا غیر و دا لاس نبچ دی دا غیر دا لاس نبچ دی اور دې ډېر زیات نظائر دي اے ایمانوالو لا تتخذوا بطانه من دونکم لا يلونکم فبالا مو جوړو ای تاسو رازدار علاوه د خپل ځان من دونکم علاوه د تاسو نه نه علاوه د چې مؤمن نو د میشن ملګری دي نو من دونکم راز مو ورکو بطانه لاندې باندې ته وي راز څنګه نو مو ورکو شای اسماعیل شهید رحم الله تعالی دې هان کی پدې علاقه باندې غي اسلامي حکومت قائم کړو دا د هان کې دا غي هډ کوارټر او رسین غاړ راهن آلتا نو شاه صاحب جنگي کمانډر او د سید صاحب او سید صاحب امیر المؤمنین سید صاحب پیرو او ډېر نیک سړی وو نو کسان بیا تلالل یو رزمخي هدو د بیات و سرو کو مولا کسان راو صرف المقتدیان بیعتی و سروکو بلرز شوراو پاتک پانه ده حملی ده پارا مشوره که ده اوکا مولا پا کناستو پرونه چه بیعت کرده شاہ سیب شاہ اسماعیل شاید سیب سید سیب سوکتل بیده مولا پاس آو پرون راگل اتانون شورا که کنو لده اخواته یه اسماعیل تپرچا بد گمانه تا خسرده ده پرونه کسانم راو سیو چالیس کسان راگلیو بیا ته کړه ده صحیح او ته صحیح غلط پیدا او پروند راغله ده پاسو صحیح سے پانه سر ادي حمله او پروگرام جوړ کو چپارټک پانه به حمله کو غټه حمله اراده وکړه غټه حمله په سکانو اراده وکړه دا مولا کلی ته تل ده او جاسوسی نه کوله او یې دعا وکړي الله دې مجاهدین کامیاب کینن شو غټه حمله ده زه تاسو ګورم اگر جاسوسی محسوسی نکی پا موریدانو که دا اگه جاسوس ناشتو ورطلو چه ده با سید سر سرطلی دلتا با دیکسانو تا سخبره کئی کنا پا موریدانو که دا سکانو جاسوس ناشتو اگه لڑتا سخبره اوڑا سکان رچنن حمله که دووانا مولای سب دوا اوپرا مولای سب دوا اوپرا چه ده اتللو اگه دا اگه نمخ کی مخنیوه کرو دا اٹک سین چه ده دا دا مجاہدینو کو وینو سور بایده دون را نقصانو شده مجاہدینو دا دکی ملا دا دواد اللہ سا دا ملا دا دواد دا دا پلان غواڑی منصوبه غواڑی فکر غواڑی سوچ غواڑی سگب خونه ده لا تتخذو بتوانتا من دونکم مجوڑو ارازدار خلاف اقفل زانونونا من دونکم یو وجا ستا خلاف تکانان اول ارازدار کئی دون نه نو متجاوز دستانه کنه دوی مواجا لا یلونکم خبالا کمه نکی پتاسو که ده نقصان او ده پوٹا چاولو کده پتاسو که راغه پتاسو به دوزای کلی دا ځنی دا غشانتی چې د جماعت تراتل جماعت بزای کوي آ جماعت بزای کوي لا لونکم خبالا به کمنه کې پتا وسو کې د فساد وا دمانتم سلورم واجا درما وا دمانتم غواړی هغه چې څنګه تاسو لاره چې په کومه خبره تاسو تکلیف رسیاده د خوخه ده وقت بدات البغضاء من افواهم درما واجا وقت بدات البغضاء من افواهم سلورم او یقینا خار شو د بغل د خلود زینا چې ستانو مخلی نو ام به بی بی زتای باندې اخلی ابي زتای باندې به څنګه نو اخلی خاص بدات البغضاء من افواهم میر ابراهيم الله تعالی فرمایل بیمات چې کمندنو یو وي چالکا طاهر خد استاغ استاد طاهر خد استاغ استاد بیمات وی چې محمد سره د کله دښمنی و زمان استاد نو محمد طاهر دی بیمات وی چې د محمد سره د کله نه دښمنی ده وی چې نو ملي نو په عزت ایلی اپنا قدر ایلی بصائر ذو التمیز هغه ذکر کړی دی والله لا اوالي احدا زابدات ولا من كان من اشباههم قسم دې کذ بدتیار سره دوستی وکم او ناغه چا سره چې دوی غونپي او لو اموت بينهم من عطش لا اشرب الماء من امواهم کذ دې مخه ته تند مرن نوبته ونسکم يا صاحبي لا تلمني في ذاك قد يمل غري امام ملامتكو قاد بدات البغضاء من افواههم ذي دخلون بغسكار دي قاد بدات البغضاء يقينا خار شرد بغض من افواههم دخلون دينا وما تخفي صدور مكبر هنا دم واجا هواغا جبت ساتي سنين دي قادر غرد تي چه دي با خداي مدعي کالنو دي با جه کمدن مکالا خداي مدعي وما تخفي صدور مكبر هواغا جبت ساتي سنين دي قادر غرد تي یقیناً بیان کړم بیان نکړتا اوستا ایا بیانون تاسو حالات نه خیر دشمنای نه دی کتا صدا کله کار لای دار ته دشمنای نه خیر وام پینځه باور ها انتم خبردار تاسو دا سی بیکارې چمینه کوي تاسو دې سره تاسو سره مینا کوي یعنی ته به خپکیږي ته وای چې دو دوزخ ته لاړ نشي ولا یحبونکم او دې مینا نه کوي تاسو سره دې دې سره مینا نه کوي تا سره دې مینې ته تیار نه وي یعنی ستاره دښمنای او ستاره بدخواهی په تمه لري فلا یحبونکم پاګم واجا پاتو مینونا بیل کتاب کلی او یقین کوی تاسو په ټول کتاب باندې او ټول کتاب کې داو چې لا تخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کافر مې یار کوا په کتاب ایمان راړي او کافر مې یار کوا فاقم واجا وما وإذا لقوكم قالوا آمنا شكلا مقشتا وصران وائي منغو ممان لروب وإذا خلو أو شكلا بيالشي نعضو عليكم ونعمل شكلا استاسو ده ترقع ده وجه استاف خوشحاله بانده وقتو بانده من الغيز ده وجه ده غسينا استاف خوشحاله سخ خفاله وطوا موتو بغيزكم مردار شي سر ده غسيخ بله ملشي مردار شي سارا دا غصه اقبلنا ان اللہ علیون بذات صدور یقینا اللہ رب العزت تے پوئے پر رازی سنو باندی انتم سازکم دا اتم وجہ ذکر گئی نا ہما انتم سازکم حسنتن کورسی کتاب تو خوش آلی نو خفا کئی دی لارا ستا پا خوش آلی ستا خفا دی او کورسی کتاب تو تکلیف نو یفراہو خوش آلی کی دی پاگے باندی ستا ندا سے ہو کان چه اقبل تکلیف مخکارا کوا که تکلیف کارا کئی نو دوست پا دی خفا شی دشمن با دی خوشا لیشی ناستا کم اقل لی ناستا کم اقل لی نو خپل دشمن چه دی ما خوشا لکو تکلیف کارا کوا ما مانا تاولا بندی علی صاحب دو والد سے وو مانا محمد امیر بندی علی صاحب رحمه اللہ تعالی دو شیل قرآن رحمه اللہ دی ملگره و حضرت صاحب شاگردو نو آغا بوی د سحر اذان پخپله کو او د ماخام اذان به پخپله کو د سحر اذان به پخپله کوما چې دې مشرکانو ته پته ولګي چې شپه په خیریت تیر شو محمد امیر ژوند دی او د ماخام اذان په خپل کو چې دې ته پته ولګي چې زرس په خیریت سره تیر شو محمد امیر سره په دې باندې سوزوم وي په دې باندې سوزوم نو سوزاوایې پستا شیخ ابراهیم الله فرمایل چې پیندا شیخ ابراهیم الله په اسپیټال کې مړی کی اسپیټال کې نو دا دې مشر بچو قاضی اثار الحق ابراهیم الله تعالی هغه سره اسپیټال کې نو یې دلا سه بار راوته نو د اسپیټال په ګیټ باندې د اسپیټال په ګیټ باندې یو بریلی اولی چرا روانو و دی زر زر کمری تر آگه او شیخ سب تووی چی فلانکی بریلی را روان دی خورا تخکاری چی تپوس لرازی وی آگه تا دیغ آڑتوم راپ لگی دلو دیغ آڑتوم وی گلوست چی دسی دو شرانیو شو وی زانی وی چی دور کروز کو دور کو پری کرو بیار سلر بیار سلر کوی میرا اماما دیدو پتکی رکا پتکی رکا پتکی راوز کمبل سی در کرو د تکیا شاته تکیا د روشن روشن کې د قشن کې نه په دې کې چې قتل قبر لري راوي تاسو لراوي دا راغله لاس ملوکو حضرت کیاله الحمدلله ټیک ټاک هم بس ډاکټر نه ټول آرام کا مشوره دی او آئنده جمعه پرانا قلعه میں خود پڑھوں گے ان شاء الله بیا غت خبر مې وروګني هغه لاړ چغال او کای سے بته جیبا کار دو راتونه ټول شلو او دا غوته پرېدل راپونه یی تماشا کې لري آیا تا دې تماشا کولا چې غلام خان څنګه لري هغه ما چې دې وښلار چې ابو جو خود خمرې نه دې تا کو نه ناشته نه ناشته دا شه د ویني سخ بیمار وې پاری کې چې کم دنو دا په تکلیف ته خوشحالي کی په تکلیف او تمخاره کوه وائن تو سب کم سیعتو یفرہو بیا او کو رسی کتاب سے تکلیف یفرہو بیا خوشحالی کی رپاغی باندے وائن تصفیرو قواعد و ترغیب پا قواعد و باندے کلکے دلو لعمل ترغیب وائن تصفیرو او کتاسو کلک شوئی و تتقو استقلال و تتقو ازان بچکو دا خلاف ورزائی دا اصولونا حلی اصولونا ازان دا خلاف ورزائی نا بچکو ان دا د نستونی ماران دی کوائن تصویرو کتاسو کلک شوئی فدی قوائدو پتتقو ازانو بچکو دما تولو دی قائدو نام دا دی احکاماتو دما تولو نام زان بچکو اللہ ازر رکم کہدوم شیع زرر بدر نقصان مودرنی کتاسو لرام چل او فرحب دی معمولیم یقینا اللہ پا عمل دی بانی گیرو ان کے دے اللہ در دی طول عمل خکاری یقینا الله په عمل لري باندې ګرونکې ده قواعد بیان شو اوس لاندې په یو رکو کې دوه واقعې ذکر کړي مختصر یو دوه آیاتونو کې د احد واقعې ذکر کړي ته احد په احد کې غیر رازدارو نو ګور د کلکو ملګرو دا غي اراده کې سستی رااله اراده کې سستی رااله غیر رازدارو په غیر مر رازدار کو بدر کې غیر رازدار نو سره د لګوالینا الله مدد وکړو سره د لګوالینا الله رب العزت مدد وکړو نبی عليه السلام چې په احد کې وو ته نبی عليه السلام نو نبی عليه السلام سره د سلول زیم وتل او سره د 300 کسان هغه سره خپل تعالی سره ډوډو دی خلاص دری سوا کسانو شکور تمام ناغا و سروتلیو دری سوا کسان چه لارکی سزای پوری لارلو نوال تایوی زمانگ مشوره چاو نمانالا او دا جنگ نده خودکشی ده زی چیزو زی چیزو دری سوا کسان ده یو لخکر نواپس که دل سگم ننه تاسو خو طالبانی پته ده وسته چې کمندنو یو طالب د دې ځای نه یو د دغه ځای نه یو د دغه ځای نه یو د دغه ځای نه هغه دی وی چې ما نه بس داشته درس پورو او نور به روزه کوړ تیر کو او دغه وو دې لړشي ته ګوره پر پسته بل څور کړي د کال په اخره کې چې یو طالب لاړ شي یو طالب او څومره نقصان کوي چې یو طالب بیٹه ملاړ شي څومره نقصان کوي دا دری سوا کسان د لخر نه وتل دا څه غب خبر نه ده وای چې ګل زیاده شوت پیلان بلغزر چې کله خټ زیات شي اتیان خو خوېږي بیا په دک کټیم کې دوه ډلې وي د مسلمانانو دوه قبیلې مخلص مسلمانانو بنو حارسه او بنو سلیما هغه وي اسیم لګو او درې سوارانه لو لاړلو په خالص خودکشي دنو موږ هم ځو زړه کې خیال راځي چې موږ هم واپس کیږو بس دا مخلص مسلمانانو دا ولې دا خیال راغی دار دې دلګانو ملګرو دلاسا لا تتخذوا بطانه من لدي دلاسا دا څنګه کمندونو راغی بیا دا دا وجوا چې کله دک واپس شو نو د دې خیال راغی او د دې د وجنا هغه امیر سره ملګرو چې کمندونو خوله واچول پسرنه ډور ډیرای والا ا ډیرای باندې چې 50 کسان سو ناسو دا اقه تخمو چه ده سلولی زوی کاره لیو دا آغا تخمو دل تر دور ڈلو پس رکی دار آلل چه واپس کی گو ال تا سلویخ تو کسانو امیر تاوی وسکو چه ده دانا چه خوزی چه کت زو کنا دا اقه تخمو چه دا کاره لیشهو چه بس للوم دی بس خیر ده بلند دی چه کنا ساڑه دا اگه ده وجه نسمر نقصانو شو چه گتل میدان ده سلاسو نلانو او یا کس صحابه شهیدان شو او یا کس زخمیان شو اجرونه په خپل ځای خود نقصان خوراغي کرن دا د صد وجه نه چې قواعدو کې خلاف راغی دا قواعدو کې مسله رااله دا قواعدو پابندی کوي دا یو د احد واقع مختصر دی لذکر کوي قاعده سره ولګی نه کرن ولقد نصرکم الله دا اتفاقی مثال دا یو احترازی وکړه دا بل څه شو اتفاقی مثال په بدر کې تاسو سره غیر رازدار نه اگر چې کم موي او اگر چې وصلې د سره سوي کم وي وصلې د سره کم وي خو د اصول پابندي وا او د هر طرف نه تاسو د مدد اعلانات او الله رب ال عزت تاسو مدد وکاو او اغلګو کسانو به سر او سامان کسانو هغه فتح او مندا دا سوا د اصول پابندي اصول پابندی وا او د اصول خیال ساتي الله واستا سو مدد کوي هلنده د بدر واقع راړه او خود رستو تفصیلی کوي خودلته د قاعده سره لگاولا هل د بک نور حکمت ته چې دا زخم ملاو شو نو ولي اعتراض جواب کوي او تفصیلی کوي او خود واقع به تفصیلی کی بدر په پانپال کې تفصیلی شي او پانپال کې تفصیلی شي وایذ غدا او تاب من الک تبو المؤمنین او کې چې وتلې ته دلته غدوه مطلق وتلې مطلق وتل او کې چې وتلې ته ځکه سحر نبی عليه السلام نو وتلې نبی عليه السلام ماسپخین وتلې دلته مراد مطلق وتلې او کې چې وتلې ته د کور خپلنا چې تیارول د مؤمنانو لا مرشد جان مېمنه مې سرا ځایونه برابرول دا پیغمبر د د ټول شکلونه وخپلای دا پیغمبر کله چې کمندونو جرنیل لې د دنه به جرنیلی مزکای دا پیغمبر کله قاضی دی یو حکیمون یو حکیمو کفی ما شجره بیان د دنه به قضاوتوم سکای دا کای دا پیغمبر امام نه د دنه به امامتیم سکای دا کای د مرشد دی پیر دی د دنه به مرشدی او پیریم سکای دا کای والله سميع عليم الله يريد انكم فوزات اذا ما طائفتان منكم فاوك چې خیال راغې دا غوړل استادونه خیال راغې زه ان تاسو شاله دا چې سستیو کې دی واستخفو وې زموږ زړه ته خیال راغله قرآن مجید کې تر قیامت اولی کراله قیامت او بنو حارثه او بنو سلمہ یادېږي آیته کې راغې والله وليهما وې دې زموږ غم ختم کو والله ولیهما الله یار د دې دواړو دی الله دې مددگار د دې دواړو محبهما و ناصرهما وړه رومي وای اگر یک بار اگر یک بار ګویت بندایمن زیار شپ ګذرت خندایمن اگر اکبر بگویت خند ایمن که یو ذلی اللہ ما تووی چی یز ما بنده نسی عرش بگذرت خند ایمن وی زما خوشحالی و در عرش نتیر شنو والله ولیو هما اللہ دوزو دی دوارو او پا اللہ رزان اسپار ایماندار دوی مواقع دا بدر دا چی قواعد و پابندی وار نو کامیابی وار او یقینا مدد کرو اللہ ستاسو پا بدر کی او تاسو کمزوری وی فانتو مزلا عددن و عددن اوم عدد کی کم لگوی اوم چه کم ننو او اسلح کی کم وی فتقو اللہ ویرگی دا اللہ لعلکم تشکرون که دیشی تاسو قدرو کئی دو واقع برغی راوڑی صبر و شکر برغولو صبر او خود کی صبر و کنا تکلیف رسی دلے دے بدر کی خوشحالی و شکر دے فتقو اللہ ویرگی دا اللہ نا که دیشی تاسو قدرو کئی حصا قول المؤمنین آوکی چه ویل تا مومنانو تا آینه دا پورا تاسو لرا چه مددو کی ساسو رب ساسو پدری و زارو دا فارشتو منزلین چه راکوزی وکڑ راکوزاولی بشید دی مقصد دا پارا صرف جنگ لبرازی بلا اولینا کتاسو کلک شی اوزان بچ که دا سستاینا او راشی دا کافر پتاسو من فوریم پا جوش او پا جذبت دی چه داغ دی نیوم دیت کم رب بکم مدد بو کی ساسو رب ساسو په پینځو زرو فرشتو انفال کې ضروري به الف من الملائکه مردفین دلته یو درې ځله وای او بیا پینځه ځله وای. اصل کې بدر کې کافران زرو نو فرشتي زر راغلي وي به الف من الملائکه مردفین زر راغلي وي دا درې زره او پینځه زره وعده و جنگ اغا پر پروپیگنڈا باندی کی گی تو کافر و پروپیگنڈا کولا ویدو کرز ابن جابر ده طرفنا 3000 تازه دم فوج را روان دی هم والا نور راغی که خیری 3000 نور را روان دی دا غزار بیم کو دا خبر بیم کولی قرآن وی چه دیل 3000 رازی و زمار طرفنم 3000 در آگی فرشتی در آلی دیوی علکا قاسد راغی چه پوچ 3000 نده 5000 دی د کورز طرفنا 5000 نقد پوج تازه دم را روان دي راټینګي کو دا چغه والا الله رب العزت وی چې دې په جذبه راشي او 5000 راشي زماده طرف ته 5000 زمان دا وا دا وا دا غيغه راغلی نو کراغلی ور د الله مدد بس شو راغلو دا وا دا وا او چې کمزور وینو راغلی وی په خمس من الملا په 5000 په پینځو زارو د فارشتونو مستوویمین نخلګون کې د جنگ وردی پوش مستوویمین د جنگ وردی به چولی پټی مټی هر څه برابر خودونه مودونه وردی مردی مستوویمین وردی اوستون کې د جنگ دا ما جعل الله حکمت ذکر کړي چې دې تعداد ته دومره ضرورت نه الله رب العزت و خارونه تبا کول جبریل راغ نو کې وته دا سلام کوي و خارونه آی برابول دزر ارتا وکړل په نوک باندې او دا ابو جہل دومره طاقت ور دي چې دوی په سره او پینځه زره داخله کور په سره ولي دا چې مسلمانانو اطمینان مقصود دي ګینه دی وی پرشتي دا پور چې فوی کړه کار کس کس په وما جعل الله الا بشرا لكم او نو ګرځول الله دل را مگر زیر استاد دپاره اور دې لپاره چې ستاسو شنو استادو پاور ناصرو لا تاسب النصر من الملائكه بل الناصر هو الله لا تاسب النصر من الملائكه بل الناصر هو الله مدد کوون کې ګوره الله دې اسره دې توه فرشتو مدد کړو فاما ناصرون دا غلبا او فتح مگر دا طرف دا اللہ نا چه زور آور دیو دا حکمت والا یو لیقتا چا پر متعلق تے دویم پدی آیات کی دو آیاتونو کی او راغلے دے او یک بیتا ہم او یتوب آلیہم او یو عذبا ہم دریس مطلب دی یا بدو کی یا بدو کی دا اللہ شک تے درین لیس لکا من الامر شیعون دا دیستا مناسبت تی تدې سم مناسبت ته یو لیاقت مخ کی مدد پورې متعلق ته چې الله مدد سره لګاو دا حکمتونه د مدد ذکر کړي دوی او د تقسیم د پاره دی چې د مدد مختلف فائدې وي یو فائدہ لیاقت دویم فائدہ یک بیتا دریم فائدہ یتوبا سلورم فائدہ یعذبا دریم خبرہ د دو فائدو نفس لیس لک من الامر شیئن راو یعنی فائدی سلور دی او پمینس کے لیس لک راو د دې لپاره چې اختیارات د الله دي ستنې دي رد شد په تصرف دا دې څوک نه وي چې دا پیغمبر دا کارونه کړیو د دې کون کې څوک ته الله دې لیاقت طرف من الذين كفروا دا چې غوس کی الله یو ایسد کافرانو یعنی کرشی کی مردار شي دغه حکمت یا رسوا کی الله دې لرا فین قلبو خوشی بنا مراد او با تختی کافران با او تختی او یا قیدیان بشی تقبل مقصد که بنا مراد شی او یا توب آلیم یا با اللہ میں روبانیو کی بدئی بانده دی با وی چه دا لک سنگ غالب شو خو معلومی گی دا چه دا پا حق دی دا اللہ مدد دی مسلمانان بشی سالورم او یا عذبان یا با سزا ورکی دی لر اللہ پا زخمونو سزا چه او برده بای زخمیان بشی او یا په اخرت کې چې څوک ایمان راوړي فائنهم ظالمون زديان بشي نادیان بشي میاں کې راوړو یا ټول کارونه کوم کې الله دې لیس لک من الامر شیون نشته تعالی را دي اختیاراتون معمولهم اختیارات ټول چي دي خدا دا الله رب العزت دي ک امر تکوینی نه او ک امر تشریعی دي ټول الله رب العزت دي نشته تعالی را د فیصلو د اختیاراتون معمولی اومه وللله مسله توحید راولا د دې لپاره جنگ کیږي دار جهاد مسله دا ده او یوازې دا کارونه کوون کې الله نه دی ارص د الله دی او صرف د الله دی هغه چې په اسمان نو کې دی او چې زما کې دی باقی هغه چې آتا چیرا دیو کې باخنه کې هغه چې آتا چیرا دیو کې او سزا ور کوي هغه چې آتا چیرا دیو کې وای او زمایشا تزاور کیا چار چرا دیو کی او اللہ دے بخنک ان کے مہربان یا الذین آمنوا ترغیب انفاق تا خوب بل انداز باندې انفاق مسئلہ راوڑ پسلبی انداز پسلبی انداز سود مکوئی سود نزانو ساتی دی سر شمتیا زیادی گی او شم سڑے جہاد نشی کولے نو پا طریقہ چه کم دنو انفاق راوړو په سلبی انداز دویم هغه کارونه کوي چې الله په مدد کوي دا غن ځانو ساتي چې دا مدد پلار کې رکاوټي دا مدد پلار کې رکاوټ مالی ظلم نه چې چا سره مالی ظلم وشي مالی ظلم څوک مالی ظلم کوي هغه ته کمندنو داغه مدد بیا نه کوي نو سود مالی ظلم نه سود غسل مالی ظلم نه نو سود مکوئی یعنی دا د شکست اسباب دی د شکست اسباب دی او الله باندې مدد اونکی د مدد اسباب کم دی اطیع الله ور رسول دا د مدد الفاظ اسباب ذکر کئ ک غلطی وشي نو معافی وغواړي یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو لا تاکلوا الربا مخری سود لرا اضافا مضافا دبل دبل کڑے شوی سود در سود بے دیتا وی دادا غی یو قبیح ترین سودو یو قبیح ترین سودو چپاغی سود بانے بیا باغ سود چیون آبا دا سلمان نزیاد سو وارپسی وی پاغی سود بیام سود آغستو پا آغی سود بیم سود آغستو یو سودی پا اصل باندی او یو سودی بیا پا سودو ما غستل لکه یو سړی یو لاک روپای قرض اخستی دي نو دی سود په یو لاک لی سود په سال لی چې وای لاکو بس یو مال 5000 روپای راکای میاش کی نو بس لاکو بس 5000 اغور بل ورکای نو چې اوس وخت تیر شي نو یو لاک په سود خوږي په دې یو لاک یو لاک سود خوږي سود خوږي نو اوس وته دا سړی وای چې اوس په 2 لاک سره راکای سود راکای زکه زماره ته 2 لاک روپای قرض شوی اوس باغه سودم ساتلی سود اخلي دا سود در سود دی اضافه مضافه دا دا په دې کې د سود یو روپای هم حرامه ده. نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې یو روپای غستل دا شپږ ډیر شو زناګانو نه زیات ګناه دی. شپږ ډیر شو زناګانو نه او پاغي کې چې ایسا روها عین کې هر رجل امه پای زناګانو کې یو زنادار چې سړی مور سره بدکاری کوي دومره چې کمندونو غلط چیز دی سود دومره غلط چیز دی یو روپای هم حرامه ده. خدا خیر واقعي وو دی ودا کو جدا خو بیا ظلم در ظلم دی د سنن بچ کې دو نسخه نمبر 1 واتق الله او یریګی د الله نه کې دې چې کامیاب شې دې منوسه او یریګی د وراغ نه چې تیار کړې شوی د پاره د کافرانو هر سودیانو لبا آغا اور ور کول شي آغا اور ته بزي چې کم مور چې کم نه نو کافر ل تیار شوی اسباب د کامیابی فاتح الله والرسول آغا اسبار چه پاغی اللہ مدد کئی تابداری و قید اللہ دا پیغمبری قید ایسی چه بتا صبح میرا مکڑی چه خاص رحم یادی و ساریو الى منفرت من ربکم او تلوارو کئی ساریو بانی خبوش ہوئی کرن شوق لرئی شوق آغا عمالو سر شوق لرئی چه ما با اللہ ماف کئی سنگا یو عمالی دا اڈر دا وجه کول چه دا وجه؟ اڈر دا وجه لکه یو الگ تے استاد پلار رور پہ بزور سبق ہوئی نو دے پا متعلم سم سڑے کی گی پا تکرارم سم سڑے کی گی من ہوئی بس بے سڑی تر وڑنی ولے گو اڈر دے کنا وہی غریب خوصو چلو کی دویم دے چھ پا خپل شوق نو کور نمرا گلے پا خپل شوق متعلم پا خپل شوق دے پا سڑے چھ پا سبق دے چاری نسترے کی گی شوق پا عمل کی ال راضی چې سړی ته محبت الهی نصیب شي په مینا باندې عراقی ویلو سانا مارا یکلندری بما بنو مای کی دور او دراز دی دم رسورا پارسائی یو استادی الله دې مینې دارول راته لکسم کا دې او کما کډیر ستړی کړم ته شړډور ډیر ستړی کړم یو قاری طیب ابراہیم الله ذکر کړی دی چې سفر سړې کوي یو پاتلې پکار دی یو انجن پکار دی یو پاتلې پکار دی بوله انجن پکار دی چې پاتلې یو انجن ویرو ډبې راکاګا تکلیف پې اوس پاتلې شته خو انجن نشته دا ډبې وته تر کې دی کاکای له بلې راوږي انجن شته خو پاتلې نشته ته پسته به موځي علم چه ده علم ده شریعت دا پاتلای ده او انجن چه ده محبت الهی ده انجن محبت اسه ده چه دوار ای دا سب تیز روانه چه سوایه ما علم شته خو محبت الهی نشته پا عمل بستره چه پس بکونو بستره چه مرد دست مصیبت تیار نخلاصی او انجن شته خو علم نشته نو پس بازه پس بازه ساری او داده چه علم در سرام نه او دا اللہ رب العزت می نام دا نیغ بروان پروا بدین دی خب شوف پا کار کئے خوب پر خودل دا برت آسانی دا شپی پاسی دل دا رز پاسی دل دا برت آسانی چه داستان می نوی چه دا زد محبوب کتاب واما دا زد محبوب کتاب واما دیر لوی سیز دے اللہ جی منت نصیب کی و ساری علام اغفرتن تلوارو کئی بخنی تارا طرف از تربیت کو ان کی ساسونا او باغونو تا چه پلنوال داغی اسمارو نوزمہ کری پلنوال داغی اسمارو نوزمہ کا بچه اسمارو نوزمہ کئی پلنوال دے نوگدوالے بے سم رئیو دویم زمون په نظر کې د سمکه او د اسمان نپلن څه شي نشته نو څه قاعده ذکر کو درې مولانا سیندی او خبره کړی دا الله دې په موږ پوهیږي خو زی وامه د حکمت فلسفي په طریقه دا هغه وایو قانون دا دی چې هر ما فوق چې وي د پاره کې ما تحت لا متناهي ځایږي قانون مې وې خو چې کوم ما پوخی تو پاگی کے ما تحت لا متناہی سکی خیر دن لگی اومہ نہیں نو زدہ سے پریدہ میں نا پاسانا پوخو بیشو ایسے پدری ٹکو پوشوی اوش لگا گورا نکتہ دا نکتے دا پاسا خط تے نکتے دا پاسا دے خط تے پدے خط کی بیشمیر نکتے سکی گی زائی گشتہ کے نشتے دا سے زکا نکتے لے اس بہت نشتے نکتا بسید تا کرن ایس بود والا نشتے او خط لبود شتے یو چی طول لے نو پا دی که بیشمیر نکتی سکی گی زائی گی دت خط نبار سشے دا سطح دا سطح لهم طول لے اون والا سدے عرض دے او خط لسنو عرض نو نو پا دی سطح که بیشمیر خطو نسکی گی تیب تا کرن دت سطح نبار جسم سدے تعلیمی دے جس میں سدے تعلیمی دے جس میں تعلیمی لوم طول لے امارز دے امو امک تے او سطح لسنو امک نو نو پدی سکی سطح کے بیشمیرا پدی جس میں تعلیمی کی بیشمیرا سطح سکی گی زائی گی دا دنیا چی دا طول دیل ابعاد سلاسل دا یو جسم نے دا طول دنیا یو سدے جسم نے دل ابعاد سلاسلی طول عرض ہو ہوم دا دی عالم نبرا یو شیز دے چه اغیل بود رابع دے انگلیش والا ہوتا سپیس ہوئی اغیل یو بود سا دے رابع دے دا طول عرض ہومک نیلاوی یو بل بود دے منتا پتا نشتے نو پاگی که دا دنیا گانی بیشمی رضائی گی عرضو خستماوات مانی کوئی گی کنا نو پاگی که دا دنیا سا شده خواسمان از مکر دی کنا نو دا دنیا گانی پاگی که بیشمی رضائی گی اگا جنت دی دا سی او جسم نی چاگی لبوغ دی سده رابع دی نو پاگی که دا کتنه بیشمی رسکی گی زائی گی نو پا جنت کی دا دنیا گانی چیدی دا دنیا بیشمی ر دنیا لا متناهی دنیا پا کسکی گی زائی گی ارضو هست سماوات والر دا بده چاپلا روی دا فلسفی مولانا سندی دی مولانا سندی چه کام فلسفه ویلا بیا بلوی من پا حکمت پا دا ایدات الحکمت که ایلتا کس دکڑو نکتی لجی سب بود نشتی ہو خط لجی کم دنو طول لیو او خط نفس چه کم دنو صدقه دا صدقه نفس جسم تعلیمی من دا کشه ایدات من ایدات الحکمت خلاتا ارد و اسمات والارد تیار کلی شوی دا پریزگارانو لرام دا پریزگارانو لتیار شوی دا پریزگارانو دو جماعت دی یو آلا و بلدنا آلا جماعت آغا بختار پریزگاران کم نی داوی آغا بختار چاغی مال لگی فی سرائی و ضرر پا خوشحالو پا تکلیفونو کی یعنی نی خوشحالی دا اللہ نا غافل اکی او نی تکلیف دا اللہ نا سکی غافل اکی دوین والکازی من الغیز او سکون کی دا غصی غصہ دباوی یعنی غصہ را اطلل دا غیر اختیاری دی خود دباول چی دی دا دا بنده پس کی دی اختیار کی دی او ماف کون کی خلقولا ولا فینان الناس او ماف کون کی خلقولا مافی کی او اللہ مینک کی دنے کانو سرا متقیان و دیم جماعت ادنا جماعت شاید آلا پلا روان دی او آکتان اذا فالو فائشتن چکلو کی یو دا بے آیا توبکار یا زیتوی کی بخفل زان فرق سدے یو اذا فالو فائشتن چکلو کی شرک فیلی او ظلم و انفسهم یا اعتقادی دویم اذا فالو فائشتن چکلو کی داسی گناہ چبلتا ہے نقصانی او ظلم و انفسهم لازمی نقصانی درین فائشتن حقوق العباد سر تعلق لری ظلم و انفسهم حقوق اللہ سر تعلق لری در صورت او دیسی مطابق معنو کا فائشتن شمتیا ظلم و انفسهم بزدلی و دلتوب فاحشتن ترک انفاق او ظلمو انفسهم ترک جهاد او ظلمو انفسهم یا زیادیو کی بخفل زان بیاد کی اللہ را فوراً نو بخنو غواړي لپاره د خپل جرمونو د خپل ګناونو معافي غواړي دا د کمنو اصل شیزو فاستا اوپر لزنو مهم او ګنا نو بخنو غواړي لپاره د خپل ګناونو د لپاره د خپل ګناونو عاجزي لوی دولتو فما یغفر الذنوب الا الله او عقیده داوی چې نو معاف کوي ګناونو به د الله نه سوکو نو معاف کوي ګناونو به د الله نه سوکو صرف الله چې کومو ګناونو معاف کړي ولم یسروا علی ما فعلوا او نکله کیږي په ګنا چې کړی دي او دوی پویږي چې کله کیږي دل ګنا ده یعنی دا کله کیږي نه په ګنا باندې نو بشاره دواړو ډالو تا اولائک جزاؤهم داخلك چې نو بندر دی په خنا ده مېر رب دې طرف رب دې دینا او باغونه دي چې بایګي بلانه دا غینې سندونا لاند لاین سندورا می شوی بدی کی وانه ماجر العاملین او سخه سره اجر مزدور کارو چې چا مزدوری وکړه عمل وکړه سخه سره اجر مزدور کارو واخر دعوانا